NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het redden van de bemanning van het vrachtschip dat vorige week voor de kust van Ameland in brand vloog duurde veel langer dan zou moeten. NRC schrijft dat reddingshelikopters later de lucht ingingen dan de bedoeling was. Bij de brand op het vrachtschip kwam een bemanningslid om het leven. 22 anderen raakten gewond. Verzekeraars moeten meer doen voor vrouwen die borstkanker hebben gehad, vinden plastisch chirurgen. Als een gereconstrueerde borst vanwege problemen opnieuw moet worden geopereerd, wordt de aanvraag vaak door de zorgverzekeraar afgewezen. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie vindt dat oneerlijk. De branche van zorgverzekeraars wil in gesprek daarover. De Amerikaanse oud-president Trump moet morgen voor de rechter verschijnen. In de aanklacht staat dat hij bleef liegen over de uitslag van de verkiezingen om die op die manier te dwarsbomen en dat dat tot de bestorming van het Capitool leidde. Trumps campagneteam reageert woedend en noemt het een politieke heksenjacht. En de evacuatie vanuit Niger zijn in volle gang. In Parijs en Rome zijn vannacht meerdere vluchten geland met aan boord honderden evacuees uit diverse landen. De Fransen hebben vandaag nog 2 evacuatievluchten gepland uit hun voormalige kolonie vanwege de staatsgreep in Niger. Het is nog niet bekend wat Nederland gaat doen. Het weer vanochtend enige tijd regen. Het is overwegend bewolkt. In de middag af en toe zon. Maar er ontstaan ook lokaal stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Bij 22 tot 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Met file op de A16 Breda-Rotterdam. Na een ongeluk bij de Van Brienoordbrug 3 kilometer daar met een kwartier vertraging. Er is daar 1 rijstrook dicht. De A27 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Utrecht naar Breda. Bij Werkendam nog 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 2 augustus met vandaag. De Spraakmaker. Is Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse literatuur en letterkunde, door weer en wind naar de studio gekomen. Ja, maar nu vooral Zuid-Europa al weken te maken heeft met extreem weer, want daar gaan wij het over hebben. Gaan we haar straks in de tweede uur vragen hoe de oude Grieken en Romeinen met zo heftig weer omgingen en die extreme hitte. En kunnen we daar nog iets van leren? In het Mediaforum hebben we het over onder meer het fenomeen Pieter Omtzigt. Hij staat zonder partij op 46 zetels in de peiling. Hij lijkt nu wel gesprekken te voeren over de oprichting van een partij, maar hij gaat nu eerst op vakantie. Ja, en al die stappen die zijn steeds groot nieuws. Na 11 uur is journalist Tom Veldhuizen te gast. Hij maakte een nieuw seizoen van zijn podcast TBS. En dit keer mocht hij meelopen in de 5 zwaarst bewaakte TBS-klinieken van Nederland. Het resultaat is een indrukwekkend beeld van patiënten en medewerkers in die heftige plekken. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het is een goed idee als familieleden meehelpen in het ziekenhuis. Deel uw ervaring op 0800 1101. Ja, u weet van de tekorten in de zorg. De komende 10 jaar al lopen de tekorten aan vooral verpleegkundigen en verzorgenden snel op naar 38.000. Zouden we niet her en der eens kunnen vragen of familie van patiënten of patiënten zelf bepaalde dingen eigenlijk zouden kunnen doen die wij nu doen? Ik denk dat we daarmee op een hellend vlak terecht gaan komen. Denk aan iemand die prikjes moet krijgen om trombose te voorkomen. Wondzorg. Het opmaken van een bed. Ja, dat kun je niet door een familielid zomaar over laten nemen. De tijd die ik overhoud, die kan ik steken in echt een goed gesprek. En dan kan je nog betere zorg geven. Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse literatuur en letterkunde en onze spraakmaker vandaag. Goedemorgen Ineke, en welkom. Jij hebt ervaring met mantelzorg, je weet hoe zwaar dat kan zijn. Wat vind jij van dit plan? Ja, ik heb er wel een beetje moeite mee. Ik heb alle sympathie voor de problemen van de staf in de verzorging. Dat is natuurlijk gewoon zo, er moet een oplossing voor komen. Maar ik heb mijn twijfels bij die vrijwilligheid. Ik denk dat mantelzorgers toch het gevoel hebben dat als zij nee zeggen, dat hun dierbare misschien minder snel aan de beurt zal zijn. Je bent toch ook al bezig met, er moeten kleren naar het ziekenhuis, je moet de was doen, je moet regelen wat er gebeurt als iemand thuiskomt. En als iemand thuiskomt, ben jij weer vol de mantelzorger. Dus ik vind dit niet zo'n goed idee. Nee, wordt het onderschat gesprek, dan? Dat goede gesprek waar ze nu tijd voor over gaan houden, dat wil de mantelzorger ook graag liever voeren dan dat je iemand lichamelijk verzorgt. Ja. Maar ik hoor je ook zeggen, ik ben bang voor een soort tweedeling straks in het ziekenhuis. Van patiënten die wel familie hebben die mee willen en kunnen helpen, en zij die familie wellicht niet hebben of die dat niet kunnen. Ja, als ze geen familie hebben, daar ben ik niet zo bang voor. Dan stapt natuurlijk de staf in. En ja, die hebben ook het hart op de goede plaats. Maar als er wel familie is die liever zegt, ik doe dat niet. Mm-hmm. denkt de staf dan, nou, dan heb ik een ander die iets eerder aan de beurt is? Of denkt de weigerachtige mantelzorger dat dat gaat gebeuren? Dat is een ethisch probleem en dat tast die vrijwilligheid aan. Hugo Lochtenberg is hier alvast, voor het Mediaforum, journalist voor NRC. Goedemorgen, Hugo, jij ook welkom. Zou jij bijspringen in het ziekenhuis? Nee, ik moest even denken. En ik heb in coronatijd een maand meegelopen met een collega in het UMC Utrecht. En dan zie je wat voor een vak dat is. En toen was er een man van 140 kilo, die moest even gekeerd worden. Nou, dat was een vaardigheid, die moet je wel echt even beheersen om met zo'n laken zo'n man te keren. En als je dan dus zegt, we vragen dat per patiënt, dan krijg je dus dat je bij je eigen moeder op bezoek komt. En dan staat de achternicht van mevrouw Jansen drie deuren verderop, die stond toevallig net te helpen, want ja, die was even over. Ja, het idee begrijp ik. Ik denk dat het in de uitvoering echt heel lastig wordt. Want is het dan één op één dat je alleen je eigen geliefde, zal ik maar zeggen, helpt? Of ook de man of vrouw aan de overkant van de gang nog even? Dus dat is, het klinkt zo flauw in Nederlands meteen juridisch om het te verjuridiseren. Ja, maar het lijkt me maar daar maak jij je zorgen om, over hoe dat ingevuld wordt. Ja, dat gaat niet. Ja, tegelijkertijd, Hugo, een steunkous aantrekken, een bed verschonen. Als het alleen zou zijn, dan zou je denken dat is te doen. En zelfs dat bed opmaken, daar lagen mensen zo lang in bed dat het bed dat moest rimpelloos zijn. Want iedere dubbeling in dat laken kon leiden tot een doorlichtplek bij een van die patiënten. Ja, dus dat moet je goed kunnen. Ja, kun je denken aan bed opmaken. Dat is te leren toch, Hugo? Het is zeker te leren. Maar dus, behalve de vrijwillige bijdrage, is het ook een leertraject, begrijp ik. Ja. Ze moeten eerst een opleiding ook nog. Nou, je kan misschien vrijwilligers loskoppelen van de mantelzorgers per se. Dat vond ik de problematische koppeling. Ik denk uiteindelijk dat het een enorme en volledig terechte schreeuw om aandacht voor het enorme personeelstekort is. Dat is het echt. En dat begrijp ik volledig. Ik vond dat deze mevrouw die dat verwoordde in Nieuwsuur overigens echt heel keurig en goed deed. Ja, er zat iemand namens het Antonius Ziekenhuis. Ja, het nieuwe Gein gisteren. Dat begrijp ik heel erg. Maar ik vrees dat dit het niet gaat halen. Nee, maar het is één van de opties, hè? Ze gaan het gewoon onderzoeken. Ja, je zou zeggen, je moet wat. Als je ziet wat voor druk de zorg nu al heeft en waar ze voor staan straks in de toekomst. Ja, dat is helemaal juist. Dus ik denk dat je wel naar vrijwilligers kunt zoeken, maar de koppeling aan de mantelzorger van de specifieke patiënt, dat creëert onmiddellijk ethische problemen. We gaan kijken wat u erover te zeggen heeft. Anne Eskes, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lector patiëntenparticipatie aan de HVA. Hoe kijkt u naar onze stelling? Ja, het is direct denk ik een onderwerp waar heel veel mensen voorstellingen van kunnen maken. Zowel positief of negatief. Mm-hmm. En ik denk ook daarom dat het zo belangrijk is dat wij de afgelopen jaren daar al onderzoek naar hebben gedaan en ervaring mee hebben opgedaan. Mm-hmm. Ik ben voor de stelling, want wij zien veel positieve resultaten als familie betrokken is in de zorg. Mm-hmm. Maar uiteraard, en dat is net ook al wel genoemd, wel uiteraard echt op vrijwillige basis. We hebben de afgelopen jaren ongeveer 300 patiënten gevolgd, waarvan 150 patiënten gewoon onze standaardzorg hebben. Gewoon de goede zorg die wij altijd al gewend zijn om te leveren in het Amsterdam UMC. Mm-hmm. Maar daarnaast hebben we ook een programma ontwikkeld voor familie die wel actief wil bijdragen. En die twee groepen hebben we met elkaar vergeleken. En wat onze bevindingen zijn, is dat patiënten meer tevreden zijn als familie er de hele opname bij mag zijn. Mm-hmm. Dus dag en nacht, want ze blijven ook in het ziekenhuis slapen. Familie was heel tevreden. Gaven ook aan dat als ze nog een keer in een soortgelijke situatie komen, dat ze het het merendeel, bijna 90% gaf aan, dan zou ik het nog een keer doen. Mm-hmm. Maar wij zien absoluut geen reductie in verpleegkundigen of tijdwinst op verpleegafdelingen. Nee. Dus die suggestie wordt wel heel erg gewekt. Maar dat is wat wij echt niet zien. Nee, want waar bestaat het programma bij u uit? Wat mogen familieleden wel en niet doen? Ja, wat wij vragen aan familie, van als je in het ziekenhuis wil blijven en mee wil doen met het, wij noemen het een mantelzorgprogramma. Ik denk wel dat het belangrijk is om te noemen dat wij het hebben over patiënten die geopereerd worden. Dus dat is wat kortdurende de zorg dan echt de langdurige mantelzorg. Maar wij vragen ze om te helpen met ondersteuning bij tandenpoetsen, bewegen, wat rondjes lopen over de afdeling, samen aan tafel eten. Omdat we dan weten dat patiënten, als je aan tafel eet, vaak beter eten. Ja. En ze zijn afwezig bij de medische visite. Dus als de artsen langskomen, horen ze ook gelijk wat er besproken wordt. En kunnen ze ook al hun vragen stellen. Ja, klinkt een beetje als voornamelijk geestelijke ondersteuning. Klopt dat? Nou ja, uiteindelijk vragen we wel wat taken. Want we vragen ze om drie keer per dag in ieder geval een rondje te lopen. Dat hebben we een soort van vastgelegd, ook vanuit onderzoek. Maar wat we van familieleden terug horen, zijn die taken die we vragen. Dat vinden ze niet zo relevant. Maar dat ze juist inderdaad geestelijk het meeste winst zien. Ja, en hoe bepaalt u nou wie hier geschikt voor is om dit te doen en wie niet? Ja, dat bepaalt de patiënt eigenlijk. We hebben als enige voorwaarde gesteld dat we wij noemen het de mantelzorg, maar de familie zelf geen professionele zorg nodig heeft. Want ja, de bedoeling is wel dat diegene wat taken gaat op zich gaat nemen. Mm-hmm. Maar echt de patiënt bepaalt dat. En de mantelzorg natuurlijk ook zelf. Dus ze moeten beide toestemming geven. En ja, we zien ook echt dat een groot deel zegt van ja, weet je, ik wil dat nu niet. Want ik moet ook nog fit zijn straks in de thuissituatie. Of ik heb geen netwerk. En dat is ook echt helemaal prima. Dus ik hoop dat ik die zorg kan wegnemen. Dat je dan geen goede zorg krijgt als je nee zegt. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat er momenten zijn waarop u denkt, ja, de patiënt kan dit wel willen. Maar wij zien dit familielid en we zien het eigenlijk helemaal niet zitten. Ja, nou ja, dat wordt natuurlijk in samenspraak ook wel met de familie gedaan. Ik moet zeggen dat we over het algemeen hele positieve ervaringen hebben. Okay. En we hebben ook wel eens gezien dat de familie natuurlijk het heel zwaar had. En dan wordt er gewoon een goed gesprek met de verpleegkundige van, is dit nog wel haalbaar? Ja. Moet je niet wat meer je rust nemen? Ik denk dat vooral gezamenlijkheid dat belangrijk is. Ja, maar de vraag is natuurlijk ook, is dit ook een oplossing? Kan dit bijdragen aan het verlichten van die werkdruk? Ja, naar ons idee, wat wij uit ons onderzoek, uit de evaluatie van verpleegkundigen hebben gehaald, denken wij van niet. Verpleegkundigen geven aan dat het juist in het begin meer tijd kost tijdens opname. Mm-hmm. Want je moet iemand echt begeleiden, je moet ze trainen en scholen. Terwijl als je het zelf doet, ben je daar hartstikke vaardig in, ben je snel klaar. Ja. Gedurende opname wordt het wel wat minder. Maar wat we wel zien, is dat mensen met minder wijkzorg of met thuiszorg naar huis gaan. Dus daar zien we wel uiteindelijk winst. Ja, maar het is dus wel een goed idee als familieleden helpen, maar niet dus om die druk te verlichten. Daarvoor helpt het niet. Wat wij hebben gevonden op ons onderzoek, helpt dat niet. Nee, dank u wel. Anne Eskes was dat, lector patiëntenparticipatie bij de HVA. Petra Dorigo, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen. U bent transferverpleegkundige. Moet u even uitleggen wat u dan doet? Op het moment dat een patiënt in het ziekenhuis klinisch uitbehandeld is, dus als de dokter zegt, mijn behandeling hier stopt, ik heb geen toegevoegde waarde om bij de patiënt in de buurt te zijn of andersom, worden wij als nazorg erbij gehaald, gevraagd om samen met arts en patiënt te gaan kijken wat de nazorg in moet houden. Wat heeft iemand nodig om een vervolgstap te kunnen maken en dus niet in het ziekenhuis te blijven? Okay. En het is een feit dat je tegenwoordig natuurlijk steeds korter in het ziekenhuis blijft. Mm-hmm. En er een enorm appel wordt gedaan op nazorg. En dat kan betekenen verpleeghuis, maar kan ook betekenen in de wijk, thuis, met thuiszorg. Dat soort dingen. Ja. En wat vindt u van het plan van het Antonius Ziekenhuis uit Nieuwegein om aan familieleden te gaan vragen om te gaan helpen in het ziekenhuis? Zeker de moeite van het proberen waard. Ik heb hier voorjaren op de afdeling neurologie gewerkt. En daar hebben we natuurlijk ook te maken met een groep die, laten we zeggen, onplanbare zorg. Er overkomt mensen iets. Mensen schrikken daarvan, zijn in de war, hebben te doen met de situatie die op dat moment speelt. En daar komt natuurlijk ook nog wel eens bij voor dat mensen in de war zijn, zich niet goed kunnen uiten, hè, apathisch zijn of in de war raken op oudere leeftijd. Komt dat om de hoek kijken. Hoe fijn is het dan dat je een vertrouwd iemand in je buurt hebt, die je veel sneller zal snappen dan iemand die met jou opnieuw kennis gaat maken, die het allerbeste met je voor heeft, die je zeker de eerste stappen weer gaat helpen zetten, figuurlijk gezien. Ja. Maar dan zit het hem ook, als ik u zo hoor, toch in die geestelijke ondersteuning. Terwijl het plan van het ziekenhuis in Nieuwegein ook echt is om bepaalde handelingen ook te verrichten. We hadden het er even over bed opmaken, maar ook zondevoeding geven, steunkousen aantrekken, misschien wel injecties toedienen. Ziet u dat zitten? Nou, ik denk dat er veel dingen in overweging genomen moeten worden. Het is een feit dat we natuurlijk toch met de krachten die op de afdeling aanwezig zijn. En overdag, als je op een afdeling komt, is het er buitengewoon druk. Mm-hmm. Er lopen veel disciplines. Als je als bezoeker een kijkje zou nemen, weet je niet wat je ziet. Nee. Er is volle reuring. Het betekent ook dat mensen vaak tussen de zorgmomenten door, en dat kan ook zijn de dingen die u noemt, aan zichzelf zijn overgelaten. En dat is soms prettig en soms is het best gewenst dat daar wel iemand bij is. Mm-hmm. En dat daar dan wat handelingen bij komen die te leren zijn, kan alleen maar bijdragen. Ja, maar levert dat dan ook verlichting van de werkdruk op? Want we hoorden net al, ja, dan moet je toch ook mensen leren? Nou, dat is wel een kanttekening die ik ook had willen maken. Je bent natuurlijk toch, het vraagt zeker iets op een afdeling. Niet iedereen is geschikt om een ander te scholen. Als je zelf je werk doet, dan doe je dat omdat je dat geleerd hebt en je daar vaardig in bent. En om dat over te dragen is weer een andere zaak. Dus daar zou je zeker naar moeten kijken. Maar ik kan me voorstellen dat je toch met elkaar wel op kan trekken in het geluk en in de toekomst van een patiënt. daar is niet ieder ziektebeeld natuurlijk geschikt voor. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat een grote bijdrage levert. En dan moeten we natuurlijk het psychische deel niet uitvlakken. Dank, Petra Dorigo was dat, transferverpleegkundige. Bertie Ruurs, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen. U heeft namelijk zelf in dat ziekenhuis in Nieuwegein gelegen. Ja. Wat vindt u van het plan dat ze hebben? Nou, ik hoop dat ze eraan denken. Want ik woon zelf in Roosendaal. En het is 2 uur rijden naar Nieuwegein. Ja. Als je geen file hebt. Dus er zijn ook soms dagen dat ik geen bezoek had. Oh ja. En ik was niet de enige. Want er komen daar veel mensen door het hele land. Mm-hmm. En je hebt vaak niet elke dag bezoek. Nee. En hoe moet dat dan? Ja. Ja, er zijn natuurlijk heel veel ziekenhuizen in Nederland die een bepaald specialisme onder hun dak hebben. En dan krijg je dat inderdaad, dat je dan in het ziekenhuis terecht kunt komen wat ver van huis is. Maar, ja. Maar toch, stel dat uw familie wel in de buurt had gewoond, had u het dan zien zitten? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Kleine dingetjes. Wat hadden ze van u mogen doen? Nou, mijn steunkous aandoen. Ja. Maar ja, dat is al een heel kwijt. Ja. Als een ander dat moet doen. Ja. En mijn bed. En de maar bed verschonen. Niet prikken. Nee? En ik denk niet dat mijn geliefden mij gingen prikken. Nee? Wilden ze dat niet of wilt u dat niet? Nee, dat zou hem niet worden. Nee. En zou u het voor iemand doen? Mantelzorg, om het zo maar te noemen, in het ziekenhuis? Ja, zou ik wel doen. Ja? Ja. En waar bent u dan toe bereid? Het ligt wel aan de handelingen die precies. Je moet doen. Ja. Maar het wordt wel lastig als jij gepind wordt om dan elke dag te komen. Hè? Ja, ja. Ja, dat is ook iets waar mijn spraakmaker Ineke Sluiter zich vandaag een beetje zorgen om maakt. Over hoe vrijwillig is en hoeveel er dan gevraagd wordt van de familieleden. En of dat voor iedereen evenredig kan, dat is natuurlijk ook de vraag. Stel dat u een familielid heeft wat om de hoek woont en toevallig net gepensioneerd is en heel veel tijd heeft. Ja, dan krijgt u elke dag die geestelijke ondersteuning. En de buurman en de buurvrouw niet, wellicht. Nee. Kijk, en ik ben 20 jaar al patiënt in Nieuwegein. En toen waren mijn kinderen natuurlijk met een jong gezin. Mm-hmm. Nou, dat had ik hun echt niet zien doen, hoor. Nee, dat is te veel. Ja. Ja. Dank u wel, Bertie Ruurs was dat. Dank voor het bellen. Bianca Buurman, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent voorzitter van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland in zijn volledigheid. Hoe is er vanuit uw vereniging op dit plan gereageerd? Positief, maar wel onder voorwaarden. Het voorbeeld wat geschetst wordt in Nieuwegein is, wordt het heel erg gebracht als iets om de werkdruk te verlagen. Mm-hmm. Wij vinden het heel positief, zeg maar, als mantelzorgers meer betrokken worden, maar dan wel als onderdeel van die familieparticipatie, eigenlijk ook waar Anne Eskes het over had. Yeah. Waarbij eigenlijk het doel is dat mantelzorgers meer betrokken zijn, ook goed ondersteund worden. Mm-hmm. En wij vinden het heel belangrijk dat als je het doet, dat het ook kwalitatief goed gebeurt en op vrijwillige basis gebeurt. Ja. Dus dat niet. Het moet echt vrijwillig zijn ook. Ja, maar u zegt eigenlijk al met ze moeten goed ondersteund worden. Ik denk alleen maar niet nog meer werkdruk. Klinkt als nog meer werkdruk voor jullie? Ja, nou, ik denk dat dat ten dele waar is. Ik denk dat het, we weten ook uit onderzoek dat het heel erg helpend kan zijn als mantelzorgers ondersteunen, dat mensen minder vaak verward raken, dat het herstel sneller gaat, dat mensen soms ook met minder zorg naar de thuissituatie toe kunnen. Mm-hmm. En ik denk, het is ook de kern van het verpleegkundig beroep om mantelzorgers te begeleiden, maar het is geen oplossing alleen maar voor personeelstekorten. Ik denk dat we die frame echt moeten wegnemen. Ja, het is een oplossing, zegt dit ziekenhuis ook. Hè? Ze poneren het niet als de oplossing. Ze kijken natuurlijk ook naar het bijvoorbeeld anders indelen, begreep ik, van werkschema's. Wat zou volgens jullie nou die werkdruk wel echt effectief kunnen verlichten? Ja, dat is een heel scala aan dingen, denk ik, die je zou kunnen doen. Ik denk het allerbelangrijkste is te zorgen dat verpleegkundigen ook voor het vak behouden blijven. Dat je zorgt dat je aan ontwikkeling doet. Dat er loopbaanmogelijkheden zijn. Dat kennis ook goed gebruikt kan worden. Dit soort oplossingen kunnen ook een bijdrage aan het totaal leveren. Maar mm-hmm. Het is een heel scala aan oplossingen wat moet gebeuren om te zorgen dat de werkdruk verlaagd wordt. Ja, even terug nog naar die familieparticipatie. Hoe bepaal je nou wie hier geschikt voor is en wie niet? Want daar moet je ook eerlijk in kunnen zijn naar familie toe. En kunnen zeggen, ja, u wilt wel heel graag, maar we zien niet dat u de kernkwaliteiten bezit, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, ik denk dat je primair kijk je natuurlijk van wat wil een mantelzorger zelf? Daar begint denk ik het gesprek mee. En ook wat wil een patiënt zelf? Dus wil je inderdaad dat je naaste prikt of niet? Daarnaast kijk je, denk ik dat je, als je dit gaat inzetten, met name voor dingen als bewegen, aan tafel eten, rooming in, dus dat is slapen bij iemand die een hoge kans heeft op verwardheid. Daar helpt het, kan het echt heel erg bij helpen. Ik denk dat we wel echt moeten nadenken of je al die verpleegtechnische handelingen, of je dat zou moeten doen. Ik kan me voorstellen op het moment dat mensen langere tijd met diabetes bijvoorbeeld injecties thuis moeten krijgen, dat je dan echt de mantelzorger instrueert. Maar primair zou ik het doen, zou ik echt kijken met de kleine dingen die je toch al, als je als mantelzorger komt, kan doen. Ja. En dat kunnen veel mensen, denk ik wel. Ja. Ja, we krijgen veel reacties binnen. Ik wil er even eentje voorleggen die we binnenkrijgen via de Radio 1-app. Bij mantelzorg wordt altijd uitgegaan van een liefdevolle relatie tussen zorgbehoevende en mantelzorger. Wanneer je een problematische relatie hebt met bijvoorbeeld je zorgbehoevende ouder, word je de hele tijd onder druk gezet om te zorgen voor je geliefde. Ja. Dat is ook nog wat. Ja, dat is een hele... herkenbare. En ik denk dat dat ook aan het begin gezegd werd van je komt hier ook voor ethische dilemma's te staan. Ik denk dat dat dan eigenlijk belangrijk is om dat echt goed uit te vragen van wat doen mensen nu al thuis? Willen mensen het überhaupt? Mm-hmm. En je hebt natuurlijk wel het risico dat mensen het ervaren als een druk. Ik denk dat je dat dan als verpleegkundige ook heel goed moet uitvragen van kan het op dit moment? Of zegt u ik wil dit ook echt niet. Dus het moet geen standaard gaan worden voor iedereen die met een mantelzorger naar het ziekenhuis komt. Maar nogmaals, zeg dat maar eens tegen die geliefde die daar ligt en ziet dat er op zaal alle andere wel familieleden hebben die helpen en zien hoe fijn dat is bijvoorbeeld. Dus hoe vrijwillig is die vrijwilligheid dan? Dat is dan best ingewikkeld, denk ik. Ja, maar daar kan je denk ik ook wel als verpleegkundige een rol in spelen om dat gesprek te faciliteren met de mantelzorger, maar ook met de patiënt zelf. Want dat is natuurlijk ook een situatie die we vaker tegenkomen. Ja, en dat vraagt ook inspelen op iedere individuele situatie. Daarom moet je het ook geen norm maken voor alle mantelzorgers. Ja. Dank, Bianca Buurman, voorzitter van de Verpleegkundigen en Verzorgers in Nederland. Gaan we naar Kees van der Poel. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent gepensioneerd epidemioloog. U belde ons vanmorgen, of de redactie, om uw visie te geven op deze proef. Wat vindt u van onze stelling? Het is een goed idee als familieleden meehelpen in het ziekenhuis. Nou ja, kijk, ik wil toch even refereren aan wat de vorige spreker zei. Er zijn al 4 miljoen Nederlanders mantelzorger. Mm-hmm. Dus dat is al heel wat meer dan mensen in de zorg zelf. En wat betreft dat prikken, wat gisteren op Nieuwsuur kwam, dat kan helemaal niet. Want ik kan u een voorbeeld geven. Een collega van mij, een gepensioneerd huisarts, die ging vrijwillig prikken bij de GGD voor de corona-injecties. Ja. En die moest een cursus van een paar dagen lopen om te leren prikken. Gepensioneerd huisarts. Ja. En die moest in dienst van de GGD komen vanwege de aansprakelijkheid. Ja, dus u ziet juridische haken en ogen. Geen haken en ogen, het is gewoon in strijd met de wet. Klaar, dat is één. Het tweede is het verhaal van tekort aan mensen in de zorg. En het interessante is dat je ziet, ook in de gesprekken met u en op Nieuwsuur, behalve de vorige spreker, zie je vaak managers aan het woord. En ik denk eerlijk gezegd, als we eens kijken naar de overheid in de zorg en de bureaucratie die de mensen in de zorg moeten doen, zou ik er wel willen pleiten dat verpleegkundigen meer verdienen dan de managers. Dus dat de carrière stap is weg van het beeldscherm naar het bed in plaats van andersom. En dan hoopt u dat er dus meer handen aan het bed komen op die manier ook, omdat het gewoon beter verdient? Een ziekenhuis is een vrij hiërarchische situatie. En dat is natuurlijk ook gegroeid zo. Ja. Een carrière stap van verpleegkundigen is niet in de richting van het bed. Nee. In de richting van de vergaderzaal. Ja. Ja, mag ik nog eventjes terug met u naar die juridische haken en ogen van u zegt, dit is strijdig met de wet, dan hebben we het over prikken. Maar als het gaat om een steunkous aantrekken of een bed verschonen? Kijk, dan bed verschonen is ook gisteren al genoemd in nieuws. Als je bed verschoont met iemand die langdurig in dat bed ligt, dan kun je doorlichtwonden krijgen als je het niet goed doet. En wie is er dan aansprakelijk? Het ziekenhuis. Ja, dat is altijd zo. Dat is altijd zo. Als het in het ziekenhuis gebeurt, in de thuiszorg is dat wat anders, want dan is die aansprakelijkheid wat minder helder. Ja. Maar steunkousen aantrekken in de thuiszorg, dat doen. Maar ik vind het zo'n ingewikkeld verhaal, omdat wat u ook al refereert, er zijn natuurlijk families waar heel veel sociale cohesie is, om het maar eens te zeggen. En dan heb je bijvoorbeeld over immigranten, mensen die heel erg veel in hun eigen sociale netwerk zitten. Maar een heleboel mensen in Nederland die hebben kinderen die in het buitenland wonen. Ja, die helemaal geen netwerk hebben. En dan krijg je toch een soort hele vreemde ongelijkheid, waar je net ook al aan gerefereerd hebt, los van die aansprakelijkheid. Nog even in de wet BIG, hè, de beroep individuele gezondheidszorg, staan injecties onder voorwaarden voorbehouden aan verpleegkundigen. Ja. Ja, en ik zie ook, om even te refereren aan of familieleden hier wel of niet toe in staat zijn, Helene via de app reageren. Ze zegt, ik moet er niet aan denken dat ik mijn moeder van 88 een injectie moet geven. Ik heb al moeite om haar teennagels te knippen. En dat is niet omdat ik niet van mijn moeder hou. Ik hou juist heel veel van haar, dus wil ik goede zorg voor haar en geen beunhaas zoals ik. Nou, dat onderschrijf ik helemaal. Ja, ja, tegelijkertijd. De oplossing van het probleem, hè, is de tekorten aan de. Er wordt gezegd, er werken zoveel mensen in de zorg. Ik zou wel eens getallen willen zien, en de zorgverzekeraars hebben die getallen. Mm-hmm. Hoeveel mensen werken er aan de zorg, niet in de zorg? Nee. Ja, tegelijkertijd wil ik toch nog eventjes ook daaraan toevoegen dat de lector patiëntenparticipatie, die ik aan het begin van de uitzending sprak, die hier onderzoek naar heeft gedaan, wel zei, het is voor het geestelijk welbevinden van een patiënt wel heel goed dat familieleden in het ziekenhuis aanwezig zijn en bijvoorbeeld wandelingetjes maken, et cetera. Ja, maar dat legt dus natuurlijk ook terecht een geestelijke druk op de verpleegkundige, die niet alleen met de patiënt moet praten, maar ook met de familie. Ja, ja, u zegt eigenlijk helemaal niet doen. Weg ermee. Kom maar lekker tijdens bezoek hier en verder toch, niet. Ik kan het toch zeggen als het over. Kijk, die mevrouw, u had er net een transitieverpleegkundige. Ja. Op het moment dat er gepraat wordt over of de patiënt naar huis kan, dan heb je een hele andere situatie. Ja. Dan kan het wel. Dan heb je een sociaal netwerk nodig om te evalueren of de patiënt naar huis kan en onder welke voorwaarden. Ja. En dan is die mantelzorg natuurlijk heel erg welkom. Dank u wel. Kees van der Poel was dat. Gepensioneerd epidemioloog. Gaan we tot slot naar Michel van Erp van de vakbond Verpleegkundigen Nu 91. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u zat gisteravond ook in die uitzending van Nieuwsuur waar dit besproken werd. U zei toen ook al, het is geen goed idee, maar waarom vindt u het geen goed idee? Nou kijk, familieparticipatie op zich, daar is niets mis mee. Maar dat doen we natuurlijk al jaren in de zorg. Het is gewoon geen goed idee om familie in te gaan zetten ter vervanging van verpleegkundigen en omdat we onvoldoende verpleegkundigen en verzorgenden hebben. Mm-hmm. We moeten niet vergeten dat verpleegkundigen en verzorgenden, dat is een professioneel vak. Mm-hmm. Die hebben een professionele opleiding daarvoor gehad. Yeah. Dat kun je niet zomaar laten doen door familieleden. Nee, maar u zegt ter vervanging, volgens mij is het idee als aanvulling op. Ja, maar goed, het wordt toch gebruikt in het feit van, we hebben tekorten in de zorg, dus dit moet een oplossing daarvoor zijn. Mm-hmm. En in onze ogen is dat geen oplossing. Nee, maar het idee komt van collega verpleegkundigen in Nieuwegein. Dus ze hebben gevraagd aan de verpleegkundigen zelf, wat zien jullie nou als mogelijke oplossing? Waar zouden ze mee kunnen experimenteren? En toen kwamen zij hiermee. Zitten zij er dan naast? Nee, er zullen zeker verpleegkundigen zijn en heel veel verpleegkundigen die zien dat familieparticipatie een waardevolle aanvulling kan zijn. Mm-hmm. En dat is ook zeker zo. Maar wat wij zeggen, van je moet het niet zien in de discussie van het oplossen van het probleem dat er geen verpleegkundigen en verzorgenden zijn. Daar moet je hele andere zaken voor gaan regelen die helaas nog steeds niet gebeuren. Nog steeds lopen iedere dag verpleegkundigen en verzorgenden verlaten het vak. Ja. En daar doen we niets aan. Nee. Dus dit is niet de oplossing daarvoor. En nu is Nu 91 aangesloten bij een internationale federatie van verpleegkundigen. Ben ik nog wel even benieuwd, heel kort nog, hoe verhouden wij ons tot het buitenland? Hoe gaat dat daar? Nou, ook in het buitenland heeft men dezelfde soort problemen, maar ook internationaal roept de organisatie op, ga verpleegkundigen en verzorgenden nou niet vervangen door familieleden. Mm-hmm. Zorg dat de professional hun werk kan blijven doen. Dat is daar dus ook zo. Dank, Michel van Erp was dat van de vakbond Verpleegkundigen Nu 91. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het is een goed idee als familieleden meehelpen in het ziekenhuis. De discussie gaat verder in onze community. Daar lopen de meningen uiteen. Zo vinden sommige luisteraars dat bezuinigingen op de zorg hiermee worden beloond en er juist beter met verpleegkundigen moet worden omgegaan. Andere luisteraars vinden het niet meer dan logisch om bij te springen in het ziekenhuis. Wilt u ook meepraten? Meld u dan aan spraakmakerscommunity.nl. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam, Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Pieter Omtzigt wikt en Pieter Omtzigt weegt. Wat gaat hij doen en met wie? Dat is niet alleen een moeilijk moment voor hem, maar inmiddels genieten wij thuis via de media mee van elk beslist moment van een volksvertegenwoordiger. Is eerst op vakantie gaan ook echt nieuws dat we moeten weten? Dat en veel meer straks in ons mediaforum. Eerst, het zou vorige week bij Ameland niet goed zijn gegaan met de reddingshelikopters van de kustwacht. Daarover meer in het internationaal met Clemens Peters. De reddingshelikopters die werden ingezet bij het brandende schip, de Fremantle Highway, vertrokken veel later dan de afgesproken reactietijd. En bovendien hadden ze minder plaats aan boord voor brandweerlieden dan was beloofd. Blijkt uit een reconstructie door NRC. In principe moeten die helikopters binnen 20 minuten na een melding opstijgen. Maar vorige week duurde dat 40 minuten. Omdat in Rotterdam nog brandweerlieden moesten worden opgehaald, duurde het lang voordat het schip boven Ameland bereikt werd. Inmiddels waren veel bemanningsleden al van grote hoogte in zee gesprongen. Eén bemanningslid overleed. Reconstructieoperaties na kanker worden standaard vergoed, behalve bij borstkanker. De zorgverzekeraars keuren veel van die aanvragen af, zegt de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Dus we hebben het hier over vrouwen die al eerder een borstkankerreconstructie hebben gehad, bijvoorbeeld een prothese hebben gekregen en daar klachten van ondervinden. Nou, als wij daar een hersteloperatie voor voorstellen, moeten wij foto's maken van die patiënt, een behandelplan indienen en dat bij de verzekering voorleggen. In mijn eigen praktijk schat ik dat ongeveer 1 op de 3 van die operaties wordt afgewezen. Plastisch chirurgen denken dat verzekeraars vermoeden dat chirurgen stiekem borstvergrotingen doen in plaats van reconstructies. De vereniging ontkent dat en spreekt van rechtsongelijkheid. De branche van zorgverzekeraars zegt hierover in gesprek te gaan met de plastisch chirurgen. Frankrijk is druk bezig met het evacueren van zijn burgers uit Niger. Er zijn al 2 vliegtuigen met 100 passagiers in Parijs geland. En ook andere landen halen hun burgers terug na de staatsgreep van vorige week in Niger. Vannacht zijn er opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op steden in Oekraïne. Volgens de autoriteiten zijn er geen slachtoffers en is er alleen materiële schade in Kiev en Odessa. Het aantal vliegtuigpassagiers in Nederland is weer bijna op het niveau van voor corona. In totaal verwerkten de 5 Nederlandse vliegvelden ruim 19 miljoen passagiers. De Amerikaanse oud-president Trump wordt aangeklaagd voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Volgens de aanklager had Trump de bestorming van het Capitool in januari 2021 aangewakkerd door te blijven volhouden dat hij de verkiezingen had gewonnen. The attack on our nation's capital was an unprecedented assault on the seat of American democracy. It was fueled by lies. Lies by the defendant, targeted at obstructing a bedrock function of the US government, the nation's process of collecting, counting and certifying the results of the presidential election. Die aanklachten leiden er niet toe dat hij nu daalt in de peilingen, zegt correspondent Marieke de Vries. En dat komt omdat zijn achterban en ook nog wel mensen die tot voor kort misschien nog twijfelden aan hem, het verhaal van hem geloven dat dit allemaal het werk is van Joe Biden, die een speciaal aanklager heeft aangesteld om zijn politieke tegenstander uit te schakelen. En dat dit dus allemaal onderdeel is van een politieke heksenjacht. Trump moet morgen in Washington in de rechtbank verschijnen. Het is vandaag Earth Overshoot Day. En dat betekent dat de bewoners op de aarde samen nu al de grondstoffen hebben gebruikt die de aarde in een jaar kan voortbrengen. Vorig jaar viel die dag op 1 augustus, dus een dag eerder. Dat betekent niet dat het met de aarde nu de goede kant op gaat, waarschuwt het Wereld Natuurfonds. 40 jaar geleden was Earth Overshoot Day namelijk pas in november. Het weer, vanochtend enige tijd regen en overwegend bewolkt. In de middag ook af en toe zon. En er ontstaan dan ook lokaal stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt vandaag 20 tot 22 graden. En dan gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Robert Vriezen. Robert, goedemorgen. Ergens in Nederland staan mensen in de file, hè? Ja, dat klopt, Roos. Goedemorgen. En dat is op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd bij de Van Brienoordbrug. De rechterrijstrook is dicht op parallelrijbaan en daardoor 10 minuten vertraging. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel VitaPro vandaag nog voor maar 9,95 op vitapro.nl. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Topviolist Renaud Capuçon speelt Schumanns prachtige vioolconcert en leidt Mendelssohns beeldende Schotse symfonie. Op 15 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ondanks dat het reces is er toch veel politiek nieuws deze week. Niet alleen rond Pieter Omtzigt, maar ook Henk Krol en Henk Nijboer lieten van zich horen. Dat en meer bespreken we in dit Mediaforum. Met vandaag Hugo Lochtenberg, u hoorde hem al, journalist bij NRC. En Tessel Linners is net binnen, politiek journalist bij Omroep Brabant. Tessel, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. En spraakmaker vandaag is hoogleraar Griekse literatuur en letterkunde Ineke Sluiter. Maar eerst gaan we kijken wat jullie zelf is opgevallen in de media. Tessel, jouw mediamoment gaat over een uitzending van onderzoeksprogramma Pointer. Onze collega's van KRO en CRV. Dat kwam er onlangs achter dat 3 terminale patiënten niet in een hospice in Dongen terecht konden, omdat er geen contract met de verzekeraar was. Ja, en dat geeft het failliet van de zorg natuurlijk nog eens extra aan. Dongen heeft een mooi hospice. Ligt in jouw provincie, ja, in Brabant, ja. Inderdaad. Daar is ook plek. En een huisarts vertelde aan de KRO Pointer dat er in een half jaar tijd maar liefst 3 patiënten daar niet terecht konden. 3 patiënten dus van haar? Van haar. En dus niet omdat er geen plek was in het hospice, maar omdat er verzekeringsmaatschappijen daar geen contract mee hadden afgesloten. En dat leidt tot ingewikkelde dingen. Namelijk, u mag wel naar een ander hospice, maar daar hebben we een enorme wachtlijst. Mm-hmm. Of u moet het bedrag wat normaal door een verzekering betaald zou worden voorschieten en dan achteraf, en wat is achteraf als je ergens komt te overlijden, moet je familie dan uitvogelen of je dat weer terug kan krijgen. Dat gaat om enorme bedragen. Zo'n €500 per dag kan daarvoor gevraagd worden. En het is denk ik heel zorgelijk als zelfs de stervenszorg inmiddels ten prooi valt aan. Van een van deze patiënten bijvoorbeeld is uiteindelijk overleden in het ziekenhuis. Ja. Wat toch echt een andere plek is om te sterven dan een hospice. Wat daar helemaal voor is ingericht. Ik denk dat niemand er op zit te wachten om te horen te krijgen dat er eigenlijk geen zicht meer is op verbetering en dat je komt te overlijden. Maar dat het belangrijk is dat je die mensen in hun laatste levensfase zo goed mogelijk begeleidt en verzorgt. En daar hebben we het hele fenomeen hospice voor uitgevonden. Draait voor het groot deel op vrijwilligers. Mensen die met veel liefde voor hun naasten dat soort zorg op zich nemen. En als er dan grote verzekeringsmaatschappijen zoals VGZ en Zilveren Kruis redelijk koud kunnen zeggen, ja, sorry, daar hebben wij geen contract mee. Zoekt u het maar uit, want daar komt het op neer. Ik vind dat heel zorgelijk. Ja. En nu dan is de vraag. Nou ja, dat is de grote vraag. En zo werkt het met alles. Hè. Of je nou naar de logopedist moet of naar de fysiotherapeut of noem maar op. Alles hangt samen met die contracten die worden afgesloten en hoeveel geld ergens aan uitgegeven mag worden. En ik denk dat het heel goed is, de term zin zorg wordt vaak gebruikt. Hè? Alsof er ook sprake zou kunnen zijn van onzinnige zorg. Dat is altijd een beetje moeilijk. Maar bij stervenszorg hoort in mijn optiek die discussie er niet te zijn. Mensen gaan dood en we moeten zorgen dat dat op een zo min mogelijk vervelende manier gebeurt. En daar hoort een hospice bij. Ja, en dus de efficiëntie in de overige zorg, daarvan zeg je, kunnen we het best over hebben. Maar als het gaat om stervenszorg, gaan we niet kijken of iemand een contract heeft. Die mag gewoon sterven waar je wil. Nee, en ik vind dus echt dat daar dat de politiek daar wel een rol heeft om daar naar te kijken. Ik kijk even naar Hugo naast mij. Nee, maar ik denk dat dit een van de dingen is dat je de rekening van Rutte wordt wel eens grappig gezegd. Dat je dit in die 13 jaar Rutte in Nederland heeft proberen te efficiënter te maken. Mm-hmm. En dit is, denk ik, naar opvatting van heel veel politieke partijen echt te ver doorgeschoten. Ja, dus dit is een klassiek voorbeeld, denk ik, wat we in de komende maanden, en ik hoop in de komende jaren, veel zullen horen om te veranderen. Omdat ik denk eigenlijk niemand dit wil. Hugo, gaan we naar jouw mediamoment. En dat gaat over de manier waarop over de droneaanvallen in Moskou wordt bericht. En jij hebt je vooral aan de toon gestoord. Waarom? Nou, gestoord. Ik ben daar zelf ook zo gevoelig voor. Dat als Prigozhin de muiterij begint, dat je denkt, oh, wauw, ja, zou het echt gebeuren? Gaat het dan echt wankelen? En Poetin, oh, het gaat nu dan toch echt gebeuren? Niets van dat alles. En dan droneaanvallen in het hartje van Moskou. Vierde keer in één week. Ja, is natuurlijk ook ongelooflijk dat die drones daar kunnen komen, ben ik een beetje eens. Mm-hmm. Maar ik denk dan ook, ja, barstjes in het schild van Poetin hoor ik dan. En ik lees het bij mijn eigen krant. Ik zie het op alles nieuws sites. En toen hoorde ik gisteren Dirk Sauer op Radio 1. Ja, zullen we even luisteren? Ja. Wij dachten natuurlijk allemaal, of wij hoopten, laat ik het zo zeggen, allemaal, dat Poetins populariteit door al die slachtoffers, door al die sancties, door de oorlog zou dalen. Maar dat is helemaal niet het geval. Ja, en dit is een opmaat van een echt heel interessant gesprek met hem, waarin hij zegt, we moeten tot het inzicht komen dat wij, het Westen, met al die sancties, die duizenden sancties, dat dat geen enkel effect sorteert. De Russische economie draait goed. De steun voor Poetin is heel groot. Volgend jaar zijn de presidentsverkiezingen. Dan kan Poetin opnieuw voor 6 jaar worden herkozen. En hij heeft die oorlog nodig, want in tijden van oorlog gaat iedereen rond de leider staan. Dus het is hyper cynisch, maar het zijn speldenprikjes. Niet meer dan dat, die drones. Dus er is helemaal geen sprake van een barsje in wat dan ook. Ja, maar ben ik met je eens, Hugo, maar die populariteit van Poetin, hoe zeker weten we dat? Want dat is natuurlijk, hè, we hadden het hier net tijdens reclame even over Trump en wat er gebeurt. Mm-hmm. Hoe zuiver kan je meten dat die steun voor Poetin er echt is, zoals ons wordt voorgespiegeld? Ja, dat is heel moeilijk, dat weten we niet, maar het allerengste is dat het Kremlin daar zelf de meeste invloed op heeft, door altijd op ieder moment de propaganda aan te kunnen zetten. Ja. Bijvoorbeeld die drones worden helemaal niet weergegeven in het Russisch journaal. Totdat het uitkomt en dan zenden ze het in één keer allemaal uit. En dan legitimeert dat hun acties om terug te slaan naar dat terroristische regime in Oekraïne. Dat is iets wat wij ons niet voor kunnen stellen. En dat is wat Dirk Sauer in dat gesprek, vind ik, net als zijn geweldige columns in het Parool, heet dat weer, dat andere perspectief laten zien van jongens. Het is niet wat wij misschien met z'n allen hopen in de Westen. Ineke Sluiter, hoe maak jij chocola van al die verschillende interpretaties? Ja, dit is gewoon. Het is waar wat Hugo zegt. Dat we door hoop gedreven frames creëren voor het ontvangen van dat soort nieuws. Maar het is heel erg moeilijk om erachter te komen wat daar werkelijk aan de gang is. En Dirk is natuurlijk wel iemand die hier dichtbij zit en daar veel verstand van heeft. Dus ik vind dat een heel verstandige correctie. Ja, dus luister dat nog even terug, eigenlijk is jouw tip. En het was nu met Thomas van Groningen, want het is de Sven op 1 de zomereditie. Ja. Is dat? Die doet dat goed. Dan gaan we het hebben over Pieter Omtzigt. Want doet hij het nou wel of doet hij het niet met een eigen partij deelnemen aan de verkiezingen? Volgens de Volkskrant werkt hij achter de schermen hard aan het oprichten van een partij. Het haalde ook de voorpagina vanmorgen van de Volkskrant. Uitsluit zullen we Omtzigt echter nog niet geven. Hij gaat eerst op vakantie, zo liet hij gisteravond via social media weten. Pieter Omtzigt neemt meer tijd om een knoop door te hakken over zijn politieke toekomst. Ik hoop dat hij premier gaat worden. Er wordt al tijden uitgekeken naar zijn besluit over zijn toekomst. Het politieke landschap nu, dat vreselijk. Dat vind ik echt vreselijk. Ik wil ook doen wat ik zelf kan. En ik wil kijken hoeveel draagvlak er is en wat andere mensen kunnen doen. Het nemen van een doordacht besluit en het uitstippelen van een pad kost meer tijd dan gedacht, laat hij weten. Tessel, toen jij het laatste nieuws over Omtzigt las, nog steeds geen duidelijkheid. Ik ga eerst even op vakantie. Raakte je geïrriteerd? Ja, eigenlijk wel. Omdat ik dacht, potverdorie, laten we nou gewoon wachten tot er een mededeling komt, in plaats van als een soort enorme berg bijen op honing te blijven zitten. Alles wat die man zegt eindigt in reuring en opgeklopte hoe nu verder. Ik vind het overigens ook wel vervelend dat hij er zo lang mee wacht. Ik bedoel, geef daar nou gewoon helderheid over. Mm-hmm. En dan vul je het later maar in. Dat heb ik ook wel een beetje. Maar elke millimeter die hij aflegt, wordt groots uitgemeten. Daar erger ik me wel een beetje aan, ja. Tegelijkertijd, ik zei het al, Volkskrant had het op de voorpagina vanmorgen, omdat zij melden dat ze via bronnen hadden vernomen dat hij wel degelijk bezig is met het opstellen van een partijprogramma bijvoorbeeld. Dus dat zou er wel op duiden dat hij in ieder geval nadenkt over het oprichten van een eigen politieke partij. Dat is toch nieuws. Ja, zeker. En dat snap ik ook heel goed. Die stap snap je. Stap snap ik wel, ja. Maar het enige wat we nu weten is dat de kans dat hij inderdaad met een eigen partij komt, is toegenomen. En dan kunnen we nu, terwijl hij op vakantie is, daar allemaal weer heel druk over nadenken en allerlei theorieën op loslaten. Mm-hmm. Hij weet wel zijn absolute momentum te pakken. Hè? Want het is dag in dag uit domineert hij het nieuws zonder dat we echt nieuws hebben. Ja, Hugo, ken je dat? Nou, ik ben niet. Ik erg me niet. Ik ben niet iets zo cynisch over. Kijk, het is gewoon. Het is echt een hels karwei om een partij te beginnen als je dat wil. En zeker als je dat goed wilt doen. Onder druk wil doen. Want het is nu ineens natuurlijk zijn die verkiezingen er. Nou, onder druk wil doen, onder verwachtingen. Vergis je niet onder welke verwachting deze man leeft. Ook dat, en dat realiseert hij zichzelf heel erg goed. Is echt een ongelooflijk slimme man. Maar die zich ook heel goed realiseert wat er in de afgelopen 20 jaar in Nederland is gebeurd. Dat het opzetten van een nieuwe politieke partij ook het begin van het einde kan zijn. En als de verwachtingen zo hoog zijn zoals bij hem, dan moet je daar ook wel echt tijd voor nemen. Dus ik ben, Tessel heeft gelijk, het nieuws is vooral de kans dat hij mee wil doen is dus heel erg groot. Lees ook de Volkskrant van vanochtend. Ja. Maar hoe hij dat gedoet en in welke vorm, dat blijft dan weer onduidelijk. Tegelijkertijd, ja, dat kost tijd, dat begrijp ik wel. Dus ik gun die man ook een goede zomervakantie. Ja, maar goed, het kan ook onderdeel zijn van een tactisch en politiek spel. Dat is ook een politicus, toch, Pieter Omtzigt? Zeker, hij weet natuurlijk heel goed hoe dat werkt. Ja, dat momentum vasthouden bedoelde ik. Kijk, wat ik eigenlijk het meest interessant vind, maar ongetwijfeld velen met mij, is inderdaad het hoe. Ik kan me niet voorstellen dat hij 50 geschikte mensen vindt in korte tijd om de verwachtingen van, wat is het, 46 zetels op dit moment, mm-hmm, te voldoen. Dus ik heb het vermoeden, maar daar gaan we weer, want zo is iedereen al dagen bezig, dat hij misschien met een lijst komt met 12 mensen daarop. Ja. En zegt, zo gaan we het doen. En dat is dan tegelijkertijd, sorry dat ik ontbreek, dat is tegelijkertijd dan heel problematisch, want dan gaan mensen calculeren. Ja, dus dan heeft hij ook niet zoveel stemmen nodig, dan stem ik wel op Caroline van der Plas, bij wijze van spreken. Zou kunnen. Dus dat is heel moeilijk. Bovendien, logisch straft het zijn eigen idealen, want hij wil de zittende macht corrigeren. Maar als hij heel veel stemmen krijgt die hij niet kan bemannen in de Tweede Kamer, gaan die zetels gewoon worden verdeeld over de andere partijen die hij zegt te willen corrigeren. Ja, zeker. Maar daarmee krijgt hij wel zijn spreektijd terug. Heeft hij zijn ruggraat in de Kamer? Heeft hij wel het signaal afgegeven? We nemen Caroline van der Plas allemaal mega serieus met haar ene zetel in de Kamer. Omdat ze bijvoorbeeld bij die statenverkiezingen zo waanzinnig goed gescoord heeft. Nou, Pieter Omtzigt krijgt dat natuurlijk wel mee. En ik denk dat dat een veiligere keuze is. Maar dan, als hij met een partij komt, iedereen stemt dan op Pieter Omtzigt, maar je krijgt niet allemaal Pieter Omtzigt. Dat lijkt me voor hem ook nog een extra verantwoordelijkheid. Want je kunt gewoon geen mensen vinden die allemaal precies zo zijn zoals Pieter Omtzigt. Lijkt me over, bovendien, wie je ook bent en hoe je ook heet, heel slecht dat iedereen op één iemand lijkt op een lijst. Dus dat is niet zo. Nee, maar je snapt wel toch, dat zijn partij, dat wordt hij. Zeker. Gebaseerd op het werk dat hij gedaan heeft. Absoluut. Ja, zeker. En niet zozeer maar op een soort idealen in een partijprogramma gevallen. Maar dat valt ook heel vaak. Ja, het is toch überhaupt gek dat we nu al peilen die 46 zetels zonder dat er een programma ligt. Hij heeft een boekje geschreven. En natuurlijk kunnen we wel bedenken welke richting zijn gedachten opgaan. Ja. Maar het feit dat er blijkbaar ontzettend veel mensen zijn die zonder ook maar te weten wat die man daadwerkelijk van plan is roepen, wij stemmen op Omtzigt, dat is natuurlijk ook al heel raar. Hij heeft wel een boek geschreven waarin die zegt van, zo zie ik het voor Nederland. Zeg ik met zijn boekje. Ja, maar moet iedereen natuurlijk wel gelezen hebben. Nou ja, we hebben ook ervaring met hem als volksvertegenwoordiger. Dus dat is natuurlijk het uitgangspunt. En voor elke politieke partij geldt dat je niet de lijsttrekker krijgt als je stemt, als ze meer dan één zetel hebben. Maar wat ik hier ook interessant aan vind, wat jij zegt over de manier waarop er in het nieuws mee wordt omgegaan, het lijkt wel een beetje op het verhaal over Rusland. We zitten in een tijd van grote politieke verschuivingen en iedereen hoopt dat er iemand zal opstaan die daar een verandering belichaamd. Ja. En dan ben ik nog blij dat er niet een of andere enge, sterke man op rechts zich heeft gemanifesteerd. Met één belangrijk verschil. Hè? Wij leven in een fijne democratie, waarbij de kans ook daadwerkelijk is dat Pieter Omtzigt of wie je hoop ook gevestigd hebt, opstaat en de boel kan. Ja, nou ja, maar dat kan. Maar Nienke de Zoete van Nieuwsoor, die noemde het eerder. Hele vervelende personen zijn dat. Dus, maar het laat weer zien hoe al dat nieuws valt in het frame van onze verwachtingen. Ja. En hoop dat er iets ten positieve gaat veranderen. Ja. Nienke de Zoete van Nieuwsoor, die noemde het eerder ook al Kremlin-watcher, wat ze aan het doen was. Dus die maakte die vergelijking eigenlijk ook al. Ja. Nou ja, dus niet Kremlin, maar wel hoop. Hoop. Ja, dus en dus die druk, wat Hugo zegt. Als je die man ongeveer als de Messias bestempelt, dan Ik wil het ook nog even hebben over een ander fenomeen wat we deze zomer zien. Namelijk Kamerleden die laten weten wat zij wel gaan doen. Vooral ook niet doorgaan, dat laten ze dan weten. Gisteren kwam daar Henk Nijboer van de PvdA bij. En die liet weten te stoppen omdat hij het niet eens is met de koers van de samenwerkende partijen PvdA en GroenLinks. Hoe opvallend is dat, Tessel? Nou ja, dat mag je vinden. En het kan zijn, hè, als je Partij van de Arbeid in hart en nieren bent en je niet zo lang voelt bij een samengaan. Dat kan. Ik vind het moment wel een beetje bijzonder. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, Hugo. Omdat ik het gevoel heb, het komt zo aan de staart van de uitstroom, zeg maar. Oh ja, ik denk dat er nog lang niet in de staart zit, hoor. Er gaat nog veel meer. Ja. Ja, absoluut. Wat bij de PvdA en GroenLinks speelt, dat als je voorzitter bent van de kandidaatstellingscommissie van die twee partijen samen, ik denk dat dat de minst benijdigwaardige positie is in heel Nederland op dit moment. Want Frans Timmermans wordt alle waarschijnlijkheid nummer 1, dus dan zal de nummer 2 van GroenLinks zijn. Ja. En daaronder begint het gekonkel. Want het moet geografisch gespreid zijn. Man, vrouw, afkomst, enzovoort. Dus dat is echt niet te doen. Dus al die partijleden, en zeker al die Kamerleden van die beide fracties, die gaan allemaal denken, ga ik daarbij komen of niet? Nou beticht ik Nijboer daar niet van. Dat weet ik niet of hij dat meeweegt. Maar het feit dat hij zegt, ik sta niet volmondig achter die samenwerking, daarin is hij bepaald niet de enige binnen de Partij van de Arbeid. Ja, maar is het opvallend nog dat hij zich daar nu zo uitdrukkelijk over uitlaat? Ja, ik denk eerlijk dat, ik weet het niet, maar ik denk, het lijkt me een combinatie van factoren van tijd, maar ook zijn eigen positie en die lijst die er natuurlijk aan gaat komen. Dat heeft hij wel gezegd, fractievoorzitter worden. Nee, maar hij heeft wel gezegd, hè, er is dan voor mij ergens op de flanken wellicht een plek weggelegd en ik ben beter in voorhoede. Dus dat wat Hugo zegt, dat speelt natuurlijk wel mee. Maar wat jij zegt, hè, hij wilde nog lijsttrekker worden, in ieder geval Lilian Ploemen opvolgen. Fractievoorzitter. Sorry. Ja. En dus ik was wel een beetje verbaasd, en dat bedoel ik met dat moment dat hij dan nu komt. Want als het inderdaad is, ik sta niet achter dat samengaan en ik voel me daar niet zo lang bij als diehard PvdA, dan dat hij al mijlenver zien aankomen. Ja, ja, maar ik denk dat voor alle 150 Kamerleden geldt, die zijn nu echt thuis met geliefden en vrienden aan het praten wat te doen en wanneer en hoe dat bekend te maken. Ja. Dat geldt voor alle partijen. Ja. Er is er ook eentje die weer terugkomt, weten we. Henk Krol, die heeft gisteren bekendgemaakt dat hij nummer 2 op de lijst wordt van BVNL, van Wieberen van Haga. Dat is een oude bekende, Hugo. Wil je daar nog iets over kwijt? Ik moest aan dat kinderliedje denken. Hoe gaat dat ook weer? Aandacht, aandacht, aandacht, aandacht, aandacht. Daar doet me dit echt aan denken. Het maakt niet meer uit in welke hoepel die door moet springen om. Nu duikt hij hier weer op, ja. Ja. Tessel, jij hebt morgen toevallig een afspraak met Krol. Ja, toevallig is dat? Henk. Nou ja, die heb ik natuurlijk gebeld naar aanleiding van zijn bekendmaking in de Oranje Zomer. Ik denk, nou even kijken of ik bij Henk op de koffie kan om te vragen hoe en wat. En ik heb wel een miljoen vragen hierbij natuurlijk. Ja, wat is je belangrijkste vraag? Nou, een beetje cynisch. Hoe rijm je de toch redelijk radicale standpunten van Wieberen van Haga en met je eigen standpunten? Want het is ook niet zomaar. Het is natuurlijk heel slim, want hij kiest voor een partij waarbij hij zeker weet dat hij heel hoog op een lijst geplaatst wordt. Het is vooral van Wieberen van Haga heel slim. Want Krol heeft, hoe je het ook bent of verkeerd, en welke hoepel die ook is doorgesprongen, wel een hele stevige achterban. Dus dat zou zomaar een zeteltje voor Wieberen van Haga kunnen opleveren. Ja. Maar wat Henk Krol daar... dat gaat. De peilingen staat hij nu op 0 zetels, toch? Nog wel, ja. Dus voorlopig levert het nog misschien komt hij nog vandaag in de kamer met de achterban van Henk. Dat zou ook nog kunnen. We gaan het hebben over iets heel anders. Een opvallend stuk dat afgelopen weekend bij NRC verscheen. Het heette De Porseleinen Verstekelingen. Gaat over het verhaal van een Keniaanse man die verstopt in de wielkast van een vliegtuig een vlucht naar Amsterdam overleeft. En Hugo, jij hebt het verhaal opgeschreven. Het stuk wordt met lof overladen, vooral ook vanwege de animaties die erin staan en de verhalen, de manier van vertellen. Ik heb het ook, omdat ik die lof zag online op dit stuk, heb ik het ook op een telefoon gelezen. Dus met alle prachtige beelden erbij. Was het ook de bedoeling om het juist daarop te focussen, op online? Ja, absoluut. Dat wist ik vanaf het eerste moment dat ik begon te puzzelen. Want dit begon op 23 januari 2022. Toen zat ik thuis te werken en ik zag een berichtje dat er een verstekeling was gevonden in het landingsgestel van een vrachtvlucht uit Kenia. En die man had het overleefd. En toen dacht ik, maar dit verhaal wil ik achterhalen. Dit symboliseert naar mij de migratie waar wij veel over praten, waarbij mensen echt ongekende risico's nemen op zoek naar een beter leven. Want je hoort het vaker, maar dan zijn mensen overleden. Dan vallen ze uit die wielkast bijvoorbeeld tijdens het landen. Ja. Bijvoorbeeld, in april van dit jaar is er een Nigeriaanse man gevonden op Schiphol. Die heeft heel vreselijk, maar waarschijnlijk 4-5 rondjes meegemaakt. Het lichaam is 4 keer bevroren en weer ontdooid. Dus dat is echt heel gruwelijk. En deze man heeft het dus wonder boven wonder overleefd. En dat verhaal ben ik uit gaan zoeken. Ja, en toen dacht jij ook meteen, Dit is echt een online stuk. Ja, omdat er zoveel toch, als je heel lang speurt en zoekt, is te vinden. Als voorbeeld, de landing van dat toestel is gefilmd op Schiphol. Dat zie je niet, maar er is een vliegtuigspotter die heeft dat gefilmd. En dat vind ik dan schitterend. Het detail in zo'n verhaal is dat die man, die vliegtuigspotter, een elektromonteur uit Haarlem, die heeft precies dezelfde app gebruikt om te zien wanneer dat toestel aan zou komen als de verstekeling zelf in Kenia 8,5 uur eerder had gebruikt. Ja. En die staat dus op druilerige Schiphol met zijn telefoon dat toestel te filmen. Mm-hmm. En dat beeld hadden we dus. Dus dan zie je dus een enorm vrachtvlucht keurig landen op Schiphol. Mm-hmm. Maar nu met de wetenschap, daar zit die Keniaanse verstekeling, zit daarin. Ja. En die beelden kun je dus laten zien. Ja. En deze man, ik wil natuurlijk graag exact de tijden weten, deze man rijdt een elektrische fiets, daar zit een chip in. En in die chip kun je exact de tijden aflezen dat hij is gaan fietsen, is aangekomen op Schiphol en weer terug is gegaan. Dus je kon al die dingen op elkaar leggen. Ja. Nou, dan heb je maar een paar elementen. Jij kon alles checken. Ja, checken vind ik natuurlijk heerlijk als journalist. Ja. En omdat je dat online allemaal kunt weergeven. Dus je ziet gewoon de originele beelden, hoe de foto, hoe die man is aangetroffen in de wielkast, in de landing van het toestel. Ja, maar animaties. Je hebt ook animaties gemaakt van hoe hij bijvoorbeeld in dat vliegtuig is geklommen, in die wielkast orde, is geklommen. Dat doe ik niet zelf voor. Er zijn mensen die dat heel erg knap kunnen. Nee, maar dat hielp me wel, moet ik zeggen. Want je kunt het altijd zo mooi opschrijven als je wilt en dan probeer je het te visualiseren. Maar nu kon je het gewoon echt helemaal inzichtelijk maken. Ineke Sluiter, jij hebt het ook gelezen? Ja, zeker. Ja, ik vond het een heel erg fraai stuk. Inderdaad ook erg mooi geschreven. Maar die animaties maken, die voegen heel veel toe. Ja, je kan heel veel op basis van narratief toch wel je voorstellen, al is dat nooit echt een beeld. En dus de toevoeging daarvan maakt heel veel. Nou, het mooie is, dit is, vind ik, daarom vond ik dit zo belangrijk om in deze vorm te doen met al die collega's die erbij geholpen hebben. Omdat het echt dit laat een meerwaarde zien van online journalistiek. Mm-hmm. Ja. Dit is echt, dit is gewoon een druk op de link en hij gaat aan. Nee, die site is niet moeilijk of zo. Nee. Je kunt gaan gewoon naar nrc.nl en je ziet het staan. Je kunt alles volgen en alles zelf zien. Ook vooral zo'n moment van het inklappen van dat landingsgestel. Hè, dat je precies op de goede plaats moet zitten. Omdat daar zich iets enorms naast je positioneert. Ja. Dat kan je je niet op dezelfde manier voorstellen als je het alleen maar leest. Dus het was echt heel goed gedaan. Tessel, heb jij het gelezen? Ja, maar ook echt mijn complimenten. Het las als een boek. Het is zo waanzinnig mooi opgeschreven. Het duurt 24 minuten, wordt er van tevoren bij gezegd als je eraan begint. Maar met prachtige details, zoals het mintgroene ziekenhuispakje waar deze man dan mee in zijn bed ligt. En u zegt, die details met dat inklappen van het landingsgestel. Ik was heel erg geraakt door dat ijzerdraadje, door dat stukje draad. Gele ijzerdraadje. Gele ijzerdraadje. Omdat er in het stuk zo mooi wordt uitgelegd dat er eerder dus mensen die snel buiten bewustzijn raken uit zo'n wielkast vallen als dat landingsgestel uitklapt. En dat deze jongen zo goed heeft onderzocht hoe hij zijn kans op overleven kon vergroten. Ik vind dat echt. Ik heb wel eens van de zo. Je hebt het in mooi in detail dus ook beschreven, ook hoe het hem vervolgens is vergaan. Hij is natuurlijk in het ziekenhuis behandeld. Hij heeft een advocaat toegewezen gekregen. Hij heeft uiteindelijk ook te horen gekregen dat hij in Nederland mag blijven. Hoe is het nu met hem? De situatie fysiek niet heel onveranderd. Maar er is natuurlijk er is in die zin heel veel veranderd, dat heel veel mensen dat verhaal nu kennen. Ja. En dat levert ongelooflijk veel reacties op. Hartverwarmend, van Godzegen tot hele liefdevolle woorden. Maar ook iemand die mailde met een aanbieding voor een baan, voor werk voor hem enzovoort. Dus dat is, ik wil even voor de goede orde, ik geleid dat door allemaal naar de advocaat. Ja. En zij moeten daar zelf mee doen wat ze willen. Dat is niet aan mij. Maar dat is echt heel opvallend. Dat er echt ongelooflijk veel reacties komen. De kracht van zo'n verhaal is dat we vaak abstract over grote aantallen migranten, vluchtelingen praten. Maar zo'n individueel verhaal maakt alle verschil voor het inlevingsvermogen. Ja, en dat vind ik belangrijk om te vertellen. Want dat is de reden dat ik dit verhaal heb gemaakt. Omdat het symboliseert natuurlijk een veel grotere groep mensen. Lees dat stuk. Dat is dan mijn tip. Gaan we nu, mooi bruggetje, naar jullie zomertips. Want wij vragen deze zomer onze leden van het Mediaforum om ons te voeden met programma's, boeken, films, series, alles moois wat je kan helpen om in dit geval dan de regenachtige dagen door te komen. Tessel, wat is jouw tip? Ja, het is eigenlijk een hele kleine, precies regenachtig. Je hoort mensen wel eens voorzichtig mopperen dat ze Netflix hebben uitgekeken. Nou, dit zijn van die dagen waarop dat zomaar kan gebeuren. Download dan, helemaal gratis en voor niks, de Brabant Plus app. Omroep Brabant is de enige regionale omroep met een eigen... Nee, maar dat is toch hartstikke leuk? Het is een regionale omroep met een eigen videoplatform. En ik ben een groot liefhebber van Slow TV. Ja. Dus dingen waar weinig in gebeurt. Heerlijk. Mm-hmm. En er is jarenlang het programma De Wandeling opgenomen. Oh ja. Van 1998 tot 2005. 400.000 kijkers per aflevering. Dus voor zo'n Brabants community heel veel. En die aflevering staat daar allemaal op. Dus als je nou lekker als je denkt, ik heb Netflix uitgekeken. Ja, lekker. Kun je naar Omroep Brabant. Dat is ook nog allemaal gratis, denk ik, of niet? Want ja, publieke omroep. Ja. Jouw zomertip, Hugo Gedover, over dit programma. Aandacht voor Andere Tijden Sport, vertel. Ja, ik ben een groot fan van het programma Andere Tijden. Maar dit broertje, Andere Tijden Sport, heeft een prachtige zomerserie. Deze zomer online gebracht. En die zijn allemaal heel simpel terug te zien via de site van de NPO. En daar zit onder andere in Gregor Stam. En Gregor Stam is een triatleet, waar ik nog nooit van had gehoord. Omdat ik toch echt wel een behoorlijk sportliefhebber ben. En dat is zo'n onwaarschijnlijk verhaal als die sport eigenlijk overwaait. En hier in Nederland terechtkomt. En door deze totaal onbekende jongen. Ja, tot op het bot wordt beleefd. En in die echt geweldige aflevering waarbij het amper droog houdt, zie je waar die enorme motivatie vandaan komt. En dat is een heel heftig levensverhaal. En dat die combinatie van sport en maatschappelijke invalshoek, die is echt op Andere Tijden sportniveau zo mooi, zo goed, zo discreet gemaakt. Echt absoluut aanraden. Kortom, dus ga naar Omroep Brabant en ga naar NPO Start. En kijk die programma's als je daar tijd voor hebt. Heel erg bedankt, Hugo Lochtenberg en Tessel Linders, voor je aanwezigheid in het Mediaforum. NPO Radio 1. Het is namelijk alweer 10:50 om precies te zijn. Hoog tijd is voor het NOS Nieuws, krijgt u van Clemens Peters. De reddingshelikopters die werden ingezet bij het brandende schip, de Fremantle Highway, vertrokken veel later dan de afgesproken reactietijd. En bovendien hadden ze minder plaats aan boord voor brandweerlieden dan beloofd. Blijkt uit een reconstructie door NRC. In principe moeten de helikopters binnen 20 minuten na een melding opstijgen, maar vorige week duurde dat 2 keer zo lang. Het is vandaag Earth Overshoot Day. En dat betekent dat de bewoners op de aarde samen nu al de grondstoffen hebben verbruikt die de aarde in een jaar kan voortbrengen. Vorig jaar viel die dag op 1 augustus, dus een dag eerder. Maar dat betekent niet dat het met de aarde de goede kant op gaat, waarschuwt het Wereld Natuurfonds. 40 jaar geleden was Earth Overshoot Day namelijk pas in november. De orkaan Doksuri heeft in Peking voor een recordhoeveelheid regen gezorgd. Sinds zaterdag is daar 745 mm gevallen. Dat is de grootste hoeveelheid in 140 jaar. In de zomer vallen er vaker zware buien, maar nooit zo lang achtereen. Op veel plaatsen is de stroom uitgevallen en zijn wegen vernield. In Parijs zijn 2 vluchten uit Niger geland met aan boord honderden evacuees. Het zijn voornamelijk Fransen, maar ook mensen uit onder meer Amerika en Nigeria. En ook in Rome is een vlucht geland met tientallen evacuees. De Fransen hebben vandaag nog 2 evacuatievluchten gepland uit hun voormalige kolonie vanwege de staatsgreep daar. Gaan we naar de ANWB voor de situatie op de weg. Er zit Robert Vries en Robert Hoest op de weg. Nou, het is een ongeluk gebeurd op de A16, Roos. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Brienoordbrug. Op de parallelrijbaan is er een rijstrook dicht. Dat zorgt voor 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging heb je ook op de A325... vanuit Nijmegen naar Arnhem bij het Gelredoom. En er is een ongeluk gebeurd op de N261... vanuit Tilburg naar Waalwijk. Dat gebeurde bij de aansluiting met de A59. Daar is de N261 dicht. Tot half 12, Roos Abelman. Tweede uur van Spraakmakers is aangebroken. En daarvoor is nu aangeschoven journalist en podcastmaker Tom Veldhuizen. Goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Fijn dat je er bent. En met jou is ook mee sociotherapeut Boudewijn. Ja, en met jullie ga ik straks praten over het nieuwe seizoen van de podcastserie van Tom over de wereld in een TBS-kliniek. Boudewijn, jij ook welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja, Tom, je dook voor dit seizoen de zwaarst bewaakte klinieken van Nederland in. Mocht je nou echt iedereen spreken, kreeg je carte blanche? Ja, ik kreeg wel carte blanche inderdaad. Ik heb 5 klinieken hebben een deuren geopend. Niet allemaal zo zwaar bewaakt als de afdeling waar Boudewijn werkt. Maar nee, ik kon eigenlijk meelopen in die afdelingen. Ja. En met medewerkers en met patiënten spreken. Ja, en daar kunnen we indrukwekkende afleveringen van horen. Weet ik inmiddels, want ik heb ze al geluisterd. Zometeen krijg je daar ook wat van te horen. Maak je geen zorgen thuis. En met Ineke Sluiter, spraakmaker vandaag, hoogleraar Griekse taal en letterkunde, praat ik straks na 11 uur over extreem weer in de oudheid. Kunnen we misschien iets leren van hun visie op hitte, regen of storm? Dat allemaal zometeen. Maar nu eerst muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Want we vragen deze zomer de spraakmakers om muziek uit te kiezen en vooral om te vertellen waarom we naar een bepaald nummer moeten luisteren. Ineke Sluiter, welke plaat is het geworden? Ja, aangezien we het gaan hebben over weer en misschien ook over klimaat, dacht ik aan Melissa Etheridge, I Need to Wake Up. Dat is de muziek waar ze een Oscar voor gekregen heeft bij de film, een documentaire, An Inconvenient Truth van Al Gore. En dat ging daarover. Ja, dat is weer een tijdje geleden dat hij uitkwam, hè? Ja, 2005, dus 20 jaar geleden. Ja. Ja, Melissa Etheridge dus, I Need to Wake Up. Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless? Dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wake up, I need to change, I need to shake up, I need to speak out. Something's got to break up. I've been asleep and I need to wake up now. And as a child, like it was 1999, my dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient truth. I need to wake up, I need to change, Melissa Etheridge met een onmiskenbare boodschap. I was asleep, but I need to wake up. Nou, van een inconvenient truth was dat, hè? Zo was het. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het is 9:30 inmiddels. Wat voor mensen zitten er in de zwaarst beveiligde TBS-klinieken van Nederland? En hoe is het voor medewerkers om deze mensen te verzorgen en te begeleiden? Met die vragen ging journalist en KRO-NCRV-collega Tom Veldhuizen embedded in de 5 zwaarst beveiligde TBS-klinieken van Nederland. En dat deed hij voor zijn 3e seizoen van de podcastserie TBS. En Tom is hier samen met Boudewijn. Hij is sociotherapeut bij Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvenlanden in Rotterdam. Een van de hoofdrolspelers uit de eerste 2 afleveringen van de serie. En even voor de duidelijkheid, Boudewijn, we noemen uit veiligheidsoverwegingen alleen je voornaam. Ja, heel graag. Dan weet zo iedereen is dat. Het op mijn werk ook. Ja, want jullie werk is niet gespeend van gevaar. Nee. De voortdurende alertheid is van groot belang. Dit is een EVBG-afdeling, dat staat voor extreem vlucht- en beheersgevaarlijk. Ik ben wel klein, maar ik kan gevaarlijk zijn. We lezen en horen van alles over TBS. Over het algemeen hebben wij hier wel met de gevaarlijkste TBS van Nederland te maken, ja. Je zit met mensen die je niet voor hebt uitgekozen om mee te zitten. Weet je, je moet ermee dealen toch. Maar wat speelt zich nou echt af achter de hoge muren van een TBS-instelling? En ik weet niet of je ook gezien hebt hoe ik zat naast hem. Maar ik had continu mijn handen zeg maar bij mijn gezicht of voor mijn gezicht. Want deze meneer is bekend, als we hem een klein beetje tegenspreken, dat hij gaat slaan. Het vraagt wel wat van je om hier je werk te kunnen doen, dat klopt. Ja, zorg maar even wat fragmenten uit jouw podcastserie. Ja, Boudewijn, je kunt hier ook heel goed horen dus waar dat gevaar hem dan in zit. Met al die risico's vind jij het toch een mooie plek om te werken? Het is echt de mooiste plek om te werken. De mooiste plek om te werken? Ja, vind ik echt. Ja, wat maakt dat de mooiste plek om te werken? Omdat je eigenlijk mensen toch probeert iets te bieden, terwijl het misschien heel erg uitzichtloos is. En om dat met elkaar te doen, dus met de patiënt en met je team, ja, dat maakt het echt heel erg mooi. Want wat kun jij mensen bieden dan? Nou, als ze veroordeeld zijn tot de TBS, dan worden ze natuurlijk eerst na de gevangenisstraf worden ze bij ons geplaatst. En de situatie is best uitzichtloos, vaak. Dan is het met ons als team om dan toch een beetje te gaan zoeken van waar zijn mogelijkheden, wat kunnen we je bieden, waar kunnen we handvaten toereiken zodat je kan gaan werken aan je behandeling. Zodat je kan groeien, gewoon als mens. Om te kijken wat haalbaar is in je leven. Ja, dus je kunt mensen een beetje perspectief bieden. Ja, hoe klein het misschien ook is. Ja. Maar dat is al waar we naar streven. En die zoektocht met z'n allen, dat maakt het zo interessant. Ja. Tom, dit is dus jouw 3e seizoen als podcastmaker over TBS-instellingen in Nederland. Ik zei het al, dit zijn de zwaarst beveiligden van Nederland. Hoe heb jij je daarop voorbereid op deze serie? Ja, wel goed. Dus met Boudewijn veel gesprekken gevoerd van tevoren. Kijk, ik ga 5 klinieken in en ze zijn niet allemaal zo zwaar beveiligd. Dit is echt waar Boudewijn werkt, de EVBG. Dus mensen die vluchtgevaarlijk zijn of een vluchtpoging hebben gedaan... of echt heel impulsief, agressief zijn, die komen daar. Maar ik ga bijvoorbeeld ook naar de LFPZ, de Long Stay. Dat is natuurlijk een plek waar mensen wat meer... het is wat meer een eindstation TBS, waar mensen hun leven kunnen uitzitten. Maar voor deze afdeling heb ik me echt wel goed voorbereid. Ook gekeken. Ik had altijd Boudewijn naast me en andere collega's. Daar plakte ik aan vast, zeg maar. Ja, je mocht nooit 1-op-1 praten met een patiënt. Nee. En ze waren er ook altijd heel, heel scherp op. Dat bij welke patiënten kon ik dan... Kijk, ze kennen hun pappenheimers heel goed. Dus ze weten precies hoe iemand reageert of hoe iemand kan exploderen. En bij sommige patiënten zie je dat niet. Dat gaat van 0 naar 1 en dat heb je niet door. Dus daar kwam ik ook niet op armlengte bij in de buurt, zeg maar. Nee. Wat maakte deze serie nou bijzonder voor jou? Ja, omdat we... ik had natuurlijk al een serie gemaakt over TBS, zeg maar, als het systeem. En dan heb je het over verlof en waarom komen mensen hier en hoe gaat zo'n behandeling dan? Maar... ja, je komt er eigenlijk achter hoe divers die wereld is. Dus je hebt een EVBG-afdeling als waar Boudewijn werkt. Ja, dat is totaal iets anders dan bijvoorbeeld een afdeling waar ik ben geweest, waar bijvoorbeeld heel veel vrouwen zitten. Vrouwen in de TBS, ook weer zo'n onderwerp waar ik me in wilde verdiepen. Of in Utrecht heb je 2 afdelingen, of meerdere afdelingen voor zedenplegers. Ja, dat zijn ook hele heftige afdelingen waar ik me ook wel... ja, waar ik wel gefascineerd door raakte. Ik wilde daar wel eens wat meer van weten. Ja, we gaan in dit gesprek het vooral toespitsen op die eerste 2 afleveringen. Ja. Ook omdat jij hier zit, Boudewijn. De Kijvenlanden dus in Rotterdam. Yes. De afdeling Olivijn hebben we het over. Ja, Boudewijn, nog even. Wat voor patiënten komen daar nou terecht? Want ik kan me voorstellen, als je gevangenisstraf en TBS krijgt opgelegd, ja, dan zijn de mogelijkheden voor TBS, zoals we net hoorden van Tom, legio. Klopt. Wat maakt het nou dat iemand dan specifiek bij jullie terechtkomt? Patiënten die bij ons geplaatst worden, die zijn dus vluchtgevaarlijk. Dus dat wil zeggen, ze hebben of een keer een vluchtpoging gedaan, of ze hebben vergevorderde plannen voor een vluchtpoging. Mm-hmm. Of ze zijn... Dat hebben ze in de gevangenis dan gepoogd? In de gevangenis of in de vorige kliniek. Je krijgt ze ook uit een andere TBS-kliniek? Ja, als ze in een andere TBS-kliniek en tijdens de behandeling dus bijvoorbeeld een vluchtpoging doen, dan worden ze bij ons geplaatst. Of ze zijn eigenlijk vanwege gedragmatig of psychische stabiliteit niet geschikt om op een groep te zijn. Dat maakt zeg maar de begeleiding zo intensief. Mm-hmm. Dan worden ze ook bij ons geplaatst. Ja, dan krijgen ze echt alleen begeleiding, zou je kunnen zeggen. Bijna eenzame begeleiding. Daar starten ze dan vaak wel op. En dan is het aan ons dus om te gaan kijken van wat kunnen we en wat kunnen we bieden om dat een beetje veilig uit te gaan breiden. Ja. Jij bent sociotherapeut, wat houdt dat in? Klopt, dan ben je gewoon werker op de groep. Ja. Dus wij begeleiden de patiënten gewoon dagelijks van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Mm-hmm. Daarnaast zijn we dan heel erg gericht op te kijken van wat heeft deze man voor risicofactoren? Hoe kunnen we daarop inspelen? Hoe kunnen we het dagprogramma zo aanpassen dat we hem uitdagingen kunnen bieden om te gaan leren, om te gaan ontdekken, om te kijken wat wel mogelijk is, wat niet mogelijk is. Mm-hmm. En heb je dan ook echt sessies, therapeutische sessies, één op één met patiënten of dat niet? Nee, wij integreren het echt in het dagelijks werk. Ja. Dus gewoon in een gewone structuur van de dag, daar integreren wij het in. Dus het is niet dat wij therapeut zijn en mensen een uur therapie bieden. Dat doen wij niet, daar zijn de psychologen weer voor. Die heb je er ook nog naast zitten. Ja, zeker. Heel veel. Ja. En wat voor soort dingen wil je ze leren? Dus je wilt dat er uitzicht is, dat er een leertraject is. Maar om wat voor soort dingen, vaardigheden of kennis of houding? Ja, dat zit hem echt in heel klein. Dat kan al zijn om gewoon gezamenlijk aan een tafel te zitten of met één iemand anders. Om goedemorgen te zeggen als je 's morgens je kamer uitkomt. Om mensen te laten uitpraten, om elkaar iets aan te geven. Samen een keer schoonmaken. Dat zijn echt hele kleine dingen. En wat is daarvoor nodig om ze dat te laten doen? Heel veel tijd en energie van ons. Om dat te doen. Uitleg, voordoen. Voordoen. Sommigen hebben echt hand-in-hand begeleiding. Dus dan die nemen we echt mee van kom, we gaan dit doen, we gaan dat doen. Ja. Sommigen zijn niet in staat om dit zelf te doen. Dus dan moeten we echt 's morgens de kamer binnen met een stapeltje kleding. En de keuze voor hem is dan bijvoorbeeld, wil je deze broek of deze broek? En dan moeten we hem echt ook aansturen van het is nu tijd om te gaan douchen. En dat is ook heel normaal dat je nu gaat douchen. De persoonlijke hygiëne is belangrijk. Ja. Dus niet welke broek, maar deze of deze. Ja, want anders wordt het al veel te uitgebreid. Dat doe je bij kinderen ook. Ja, ja. En soms voelen we onszelf ook gewoon een vader en een moeder tegelijkertijd. Ja. Laten we nog even luisteren naar hoe het er bij jullie op de afdeling aan toe kan gaan. Ja hoor. Als mensen jou niet kennen, dan ben je best intimiderend hoor. Met je gescheld en je grote waffel en... Ik kwam hier binnen in de... Aan het boeien met alle toeters en bellen. Maar bij mij, kijk, heb ik ook een discussie gehad over eten. Net voor het insluiten. En toen had ik een mes in mijn handen en toen ging ik op tafel staan. Toen zei ik, ga jullie doodsteken. Maar dat je nog op deze afdeling zit, is omdat je soms lastig vindt om een beetje je impulsen in bedwang te houden. Waardoor je soms wat agressief kan reageren. En dat houdt me zeg maar nog vast, omdat mijn impulsen nog wel gevaarlijk is. Snap je? En als ik dan naar een reguliere afdeling ga, dan kunnen ze wel schrikken of bang worden. En hier op de EVBG-afdeling zijn ze dat op zich wel gewend, snap je? Ja, Boudewijn, deze jongen die hoor je, die kan heel goed praten over waar zijn valkuilen zitten. Hij heeft heel veel zelfkennis. Ja. En tegelijkertijd staat hij op een ander moment met een mes op tafel. Dus hij weet heel goed hoe en wat, maar hij kan het niet altijd onder controle houden. Hoe ga jij er nou mee om dat elk moment kan omslaan? Want ik hoor nu gewoon eigenlijk een hele redelijke kerel. Ja, maar dat is het ook. Het zijn allemaal hele redelijke mensen die bij ons zitten. Maar hoe dat je ermee omgaat dat het ineens kan omslaan, ja, dat zit gewoon geïntegreerd in je werk. Dus wij zijn, dat is ook een beetje wat Tom zei, van hij zat aan een van ons vastgeplakt. Voor ons is dat heel normaal. Als je daar bent, dat je heel erg bewust bent van wat je doet, hoe je ergens zit, hoe je ergens loopt, hoe je je handen hebt. In dit geval, als er dan een vreemde, dat is echt een uitzondering dat Tom mee mocht op onze afdeling. Ja. Maar als hij daar dan komt, hoe we hem meenemen gedurende de dag en dat we hem niet uit het oog verliezen, dat hij altijd een pieper bij zich heeft, vond ik heel erg belangrijk bijvoorbeeld. Ja. Dat soort dingetjes. Ja, maar je moet dat wel leren over iemand. Ja. hoe iemand, hoeveel tijd, dat zal ook per persoon verschillen hoor. Maar ja, dat kost heel veel tijd, denk ik ook. Ja, dat kost ook heel veel tijd. En daarom in die duurt het TBS ook lang. Kan er een hoop misgaan, omdat je, ja, ja, omdat je iemand niet goed genoeg kent. Ja, en dat is de afweging continu die wij maken tussen veiligheid en behandeling. Dus we willen heel graag behandeling en we willen heel graag mensen uitdagingen bieden. Mm-hmm. Maar we moeten het wel vanuit veiligheid doen. Ja. Ben je wel eens bang, Boudewijn? Nee. En dat is niet omdat ik heel dapper ben. Daar wil ik wel even duidelijk bij zeggen. Want ik ben zeker niet dapper. En ik ben ook niet heel sterk of snel of wat. Maar we doen een hele degelijke risico-inschatting vooraf. Ja. En daardoor maken we de risico's heel erg klein. Ja, heerlijk. En ik doe het niet alleen. We doen het met het team. Ja. En het team is heel erg belangrijk bij ons. En jij, Tom, jij wel eens bang geweest? Ik was een beetje wel echt kapot na die diensten. Boudewijn zei het ook, je bent een beetje bleek rond de neus. Ja. Aan het eind van de ja, voor mij waren het natuurlijk allemaal nieuwe indrukken. Dus ik had dat niet. Ik moest dat allemaal over me heen laten komen. Kijk, Boudewijn doet het werk natuurlijk al jaren. Ja, ik vond het, wat ik heel heftig vond, is inderdaad hoe snel het kan omslaan. Want hoe deze persoon, die je dus net hoort, tegen mij kon vertellen van ja, ik stond dus op het. Ik kan niet tot 10 tellen. Of ik kan wel tot 10 tellen, maar 11 gaat mis. Mm-hmm. Ja, en dan inderdaad, een kwartier later slaat hij zijn deur er bijna uit. Omdat hij dan een nee krijgt of iets niet mag. Of inderdaad begrensd moet worden. Ja. Ja, dat zijn allemaal dingen die de hele dag door gebeuren. En je moet dus voortdurend alert zijn. Alert zijn, ja. Altijd aan. En een andere patiënt, die was inderdaad heel erg aan het schelden. En aan het vloeken, dat hoor je ook. En dat is best wel intimiderend. Dat je denkt, hij scheldt je helemaal de huid vol. Ja. Alleen, ja, jullie kennen hem zo goed dat eigenlijk helemaal niks betekent. Ik hoorde juist dat als hij heel stil wordt, als hij gaat negeren en als hij terug naar zijn kamer gaat, dan wordt hij gevaarlijk. Ja, dat klopt. Ja, dat moet je wel weten van iemand, zeg maar. Ja, ja, je hoort best wel veel indrukwekkende voorbeelden. Ja. Ik wil er even een paar uitlichten. Eentje bijvoorbeeld is dus een patiënt die krijgt, zoals dat heet, een viermansbenadering. Ja. En als hij bijvoorbeeld even moet douchen of hij moet van zijn kamer af, dan moet de rest zijn kamer in. Ja. En dan krijgt deze patiënt met 4 man begeleiding. Dat vond ik heel intens. Ook voor die patiënt. Ja, maar dat is wel de enige manier om het veilig en verantwoord te doen. Zo gevaarlijk is het. Ja, er zitten gewoon risico's aan en die willen we gewoon uitsluiten. En het alternatief is hem niets bieden. En dat is niet wat we willen. Dus we willen proberen toch te kijken van wat kunnen we mensen bieden. Mm-hmm. En wat is daar dan voor nodig? En als daar dan 4 mans begeleiding voor nodig is, of desnoods begeleiding via handboeien. Ja. Als dat nodig is, maar we kunnen wel iets bieden, dan kiezen we daarvoor. Ja. En je biedt hem dan even een half uurtje bijvoorbeeld op de patio. Buiten, even buitenlucht. Ja. Ja, kijk, je kan inderdaad iemand 24 uur achter een deur zetten. En dan heb je er geen kind aan. Dan is het volkomen veilig. Zo gaat het vaak op de EBI natuurlijk ook. Ja. Met skibril en handboeien en via sluisdeuren. Dus dan kom je niet met elkaar in contact. Maar dat is natuurlijk niet de manier waarop je mensen beter maakt. Nee. De vraag is, wordt zo iemand beter? Ja, ik denk dat de vraag moet zijn, wat is beter? En beter voor ons, we moeten niet de illusie hebben dat iedereen in de TBS uiteindelijk een volwaardig maatschappelijk bestaan kan opbouwen. Dat gaat niet, maar voor sommigen is uitstroom richting begeleid wonen al heel erg hoog. Ja. Nou ja, dan wordt dat het doel. Ja. Dus de vraag is een beetje, wat is beter? En misschien, ik denk, het merendeel wat in de TBS verblijft, gaat uiteindelijk een begeleiding nodig hebben later, na de TBS. Ja. En een ander voorbeeld om aan te geven dat het echt in een klein hoekje kan zitten, dat je echt niet altijd alles kunt voorkomen, gaat over urine en poep. Ja. Dat komt veel voor in deze aflevering, dat patiënten zichzelf daarmee insmeren. En ook wel eens een bekertje vullen met urine en dat dan dus via het luik naar een bewaker gooien. Je weet dat we zijn geen bewaker trouwens, sorry. En jullie zijn therapeuten, excuus. Ja. Je weet dat het kan gebeuren. Ja. En toch ontkom je er gewoon niet altijd aan. Nee. Nee, ja, dat is het. Het risico is er. En de inschatting van ons, op het moment dat het luikje bijvoorbeeld open gaat, en dan scan je altijd gelijk van hoe zit hij erbij, waar zijn zijn handen, hoe is de omgeving. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet kan gebeuren. Als hun bewust erop uit zijn om dit te gaan doen, ja dan hebben ze daar altijd een mogelijkheid voor. Ja. En de mogelijkheden kunnen ook nog wel iets groter zijn voor deze patiënt. Een paar jaar geleden is het flink misgegaan. Er is een collega van jou bedreigd met een binnengesmokkeld wapen. Dat later overigens net bleek te zijn, maar goed. Er zijn ook 2 patiënten ontsnapt. Ja. Naar de aanleiding daarvan zijn er ook een aantal zaken verbeterd. Er is opnieuw gekeken natuurlijk naar de veiligheid. Heeft dat invloed gehad ook op jouw werk uiteindelijk? Het heeft niet zozeer invloed gehad op mijn werk, denk ik. Het heeft wel invloed gehad op ons als team. Ik werkte toen op een andere afdeling nog. En ik was die dag zelf ook aan het werk. Het heeft ons als team heel erg naar elkaar toe gegroeid. Dus dat is wel achteraf een hele mooie ontwikkeling geweest. Jammer dat de aanleiding zo slecht was. Maar het heeft me vooral privé heel erg geraakt. En dat vond ik heel lastig. En dan raak je heel erg even met je neus op de feiten gedrukt. Wat voor werk dat je doet. En dat vergeet je eigenlijk door het jaar. En wat deed dat dan privé met jou? Ik was die avond heel laat thuis. Want er was natuurlijk, alles was ingesloten. De politie kwam, er was best wel veel ophef. Dus ik had gewoon een berichtje gedaan, zoals ik altijd doe, naar mijn vrouw. Van, joh, ik ben laat, alles is goed. En ze weet het dan is het gewoon prima. 'S Avonds laat in de auto gebeld. Gevraagd dat de kinderen op bed lagen, die lagen op bed. Dus toen mijn verhaal had gedaan, uiteraard met emotie, want het raakte ons ook. Ja. En achteraf bleek dat mijn dochter was wakker geworden. En die had het woord gijzeling gehoord. En haar broer wakker gemaakt van, joh, wat is de gijzeling? Oh ja. En toen kwam je thuis en heb je twee huilende kinderen boven aan de trap. En dat is heftig. Ja. Want dan doe je je werk niet meer voor je eigen plezier. Maar dan word je geconfronteerd met de pijn eigenlijk die je gezin daarmee heeft. Of het verdriet. Ja. En dat is heftig. Ja. Heb je dat uiteindelijk goed kunnen uitleggen? Ze waren toen nog een stukje kleiner dan nu. Ja. We hebben ze eigenlijk altijd wel uitgelegd wat voor werk ik doe. Alle mooie dingen vooral van het werk. En vooral het menselijke benadrukt. Ja. En dit ook uit kunnen leggen. En uiteindelijk kunnen ze daar ook wel weer mee door. Ja. Hoe lang houden mensen jouw werk vol, Boudewijn? Ja, ik denk gemiddeld mijn collega's. Gemiddeld een jaar of 7. Ik denk dat daar wel de scheiding zit. En er zijn enkele die echt wel langer blijven. Wel 20 jaar, 25 jaar. Maar ik denk 7 jaar dat wel een beetje de grens is. En dan stroom je door naar ergens anders. Want wat ik zeg, het werk is echt superleuk. Ik vind echt dat ik de mooiste baan heb van Nederland. Maar ook ik blijf dit niet tot mijn pensioen doen. Nee, dat is niet te doen. Nee. Het TBS-systeem krijgt ook wel eens kritiek. Nou, bijvoorbeeld als er patiënten dus ontsnappen. Ja. Tom, na zoveel ervaring ben je inmiddels een buitenstaander met zeer veel ervaringsdeskundigheid. Hoe kijk je aan tegen het systeem? Ja, dat is altijd de grote vraag natuurlijk. Hè? Deugt het systeem wel? Ik denk dat we moeten ook niet vergeten dat natuurlijk mensen zijn met een psychiatrische achtergrond. Het zijn altijd psychiatrische patiënten. En die bied je behandeling. Dus wat dat betreft, het feit dat we mensen die vreselijke dingen hebben gedaan wel behandelen om de samenleving veiliger te maken, dat vind ik heel goed. Ja. Tegelijkertijd krijg je het systeem 100% waterdicht. Dat zal nooit gebeuren. Ook niet als je de beste zorgprofessionals in zal huren. Gaat nooit gebeuren. Maar ik denk wel dat, als je ook kijkt naar de recidieven, het is wel het beste wat we hebben. Ja, er is minder recidive onder patiënten die een TBS. Als je mensen inderdaad opgelegd gewoon onbehandeld hebben gekregen, dan een gevangenisstraf. Ja, als je mensen onbehandeld de gevangenis weer uitzet met een zak kleren, hier succes ermee. Ja, dan gaat het natuurlijk veel vaker fout. Aanstaande zondag wordt de eerste aflevering uitgezonden om 7:00 bij Pointer hier op NPO Radio 1. En gelijk daarna zijn aflevering 1 en 2 beschikbaar als podcast. Luisteren zou ik zeggen, heb ik al gedaan, dus ik weet dat het de moeite waard is. Heel erg bedankt, podcastmaker Tom Veldhuis en social therapeut Boudewijn, dat jullie hier wilden zijn. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is weer boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met onder andere Jessica Duurlacher, een ode aan de literatuur. Lieve Joris, risico op reis. Anja Meulenbelt, het moederschap is ondergewaardeerd. Josephine Rombouts, de geheime seksuele boodschappen bij Jane Austen. Christine Otte, de beste Europese boeken van nu. Maaike Meijer analyseert André Rieu wetenschappelijk. En wat heeft Piketty nou echt gezegd? Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Iedere zaterdag in augustus tussen 4 en 5. Luister Goed Ingelichte Kring van Pound. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Hey, Nee, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise door de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders? Kom erbij en word lid van Max, zodat we onze mooie programma's kunnen blijven maken, zoals We zijn er bijna, Max Vakantieman en Denkend aan Holland. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor €8,50 per jaar. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Hypotheken vanuit het hart. Dat is Opfion. Een bestaand of nieuw huis verduurzamen. Dat gaat ons aan het hart. We bieden standaard een verduurzamingsbudget en rentekorting vanaf energielabel A. Benieuwd hoe we hier samen werk van maken? Kijk dan op opfion.nl/verduurzamers. Opfion. Hypotheken vanuit het hart. 11 uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Nu we weerrecord na weerrecord breken, vooral in Zuid-Europa, vroegen we ons af hoe de oude Grieken en Romeinen met dat weer omgingen. Want ook zij hadden te maken met extreme hitte en donder en bliksem. En wie beter dan onze spraakmaker Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse taal en letterkunde, om die vraag voor te leggen. Dat zometeen. Nu eerst, de helikopters van de kustwacht zouden te laat bij het brandende vrachtschip zijn geweest. Daarover meer in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, die reddingshelikopters werden ingezet bij het brandende vrachtschip de Fremantle Highway, maar ze vertrokken veel later dan de afgesproken reactietijd. Bovendien hadden ze minder plaats aan boord voor brandweerlieden dan beloofd. En dat blijkt uit een reconstructie door NRC. In principe moeten de helikopters binnen 20 minuten na een melding opstijgen. Maar vorige week duurde dat 40 minuten. Omdat in Rotterdam ook nog brandweerlieden moesten worden opgehaald, duurde het lang voordat het schip boven Ameland bereikt werd. Inmiddels waren veel bemanningsleden al van grote hoogte in zee gesprongen. 1 bemanningslid overleed. En deze NRC-journalist kwam erachter waar het probleem zit. Sinds november is er een nieuw bedrijf verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze helikoptervluchten namens de kustwacht. En ja, er bestaan eigenlijk al langer zorgen over of dit bedrijf de afspraken die ze gemaakt hebben met de kustwacht kan nakomen. We hebben ontdekt dat het in elk geval 1 keer eerder, een paar weken terug nog, bij een boorplatform op de Noordzee ook misging. En dat de helikopter toen veel te laat op het platform verscheen. In Amerika wordt wisselend gereageerd op de aanklachten tegen oud-president Trump. Een speciaal aanklager wil hem verantwoordelijk houden voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Oud-vicepresident Pence noemt de aanklacht een belangrijke herinnering dat iemand die zichzelf boven de grondwet stelt nooit president zou moeten worden. En deze inwoners van New York zijn blij dat Trump zich moet verantwoorden. It's wonderful. I'm thrilled. This is a long time coming. This should have happened a long time ago. I think it's an embarrassment for the country. I mean, that's the former president. He was just indicted on election fraud. It's pretty embarrassing, isn't it? Trump krijgt ook bijval van leden van de Republikeinse Partij. Zij noemen de speciale aanklager een schande voor de Verenigde Staten. Plastisch chirurgen vinden dat verzekeraars vaak onterecht operaties weigeren te vergoeden van vrouwen die borstkanker hebben gehad. Het gaat dan om vervolgoperaties die nodig zijn om een eerdere operatie te corrigeren of te versterken. Russische troepen hebben de haven van Odessa opnieuw aangevallen met drones, meldt het Oekraïense leger. Door de aanval zou brand zijn uitgebroken in de haven en ook zou een graanopslag zijn beschadigd. Het is vandaag Earth Overshoot Day. En dat betekent dat de bewoners op de aarde samen nu al de grondstoffen hebben verbruikt die de aarde in een jaar kan voortbrengen. Vorig jaar viel die dag op 1 augustus, dus een dag eerder. 40 jaar geleden was Earth Overshoot Day pas in november. In Parijs zijn 2 vluchten uit Niger geland, met aan boord honderden evacuees. Het zijn voornamelijk Fransen, maar er zijn ook mensen aan boord vanuit Amerika, Nigeria en India. En ook in Rome is een vlucht geland met tientallen evacuees. De Fransen hebben vandaag nog 2 vluchten gepland uit hun voormalige kolonie vanwege de staatsgreep daar. Frankrijk heeft aangeboden ook andere Europese staatsburgers te repatriëren. Het is nog niet bekend wat Nederland gaat doen, zegt correspondent Frank Renaud. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt wel dat er contact is met Nederlanders in Niger, maar geeft daarover geen verdere details. En het Nederlandse ministerie van

Dit is op het eiland Corfu en ook op het eiland Evia woedt een brand. We moesten vluchten, vluchten. Het gebied is droog en kreunt al dagen onder hoge temperaturen tot 40 graden. Zo erg hebben we het nog nooit gezien, zeggen wetenschappers. Ik zie dan echt dat de hittegolven in het warmere klimaat van nu gewoon steeds warmer zijn geworden. Maar vuren veel sneller. Ik en mijn vrouw, we hebben alles moeten doen. Dat we echt rekening moeten houden ermee dat dit steeds normaler wordt. Ja, een overzicht van het nieuws van de afgelopen weken. Ineke Sluiter is hoogleraar Griekse taal en letterkunde. Jij houdt je intensief bezig met oude Grieken en met het Italië van de Romeinen. En het leek ons nou een aardig idee om de huidige gebeurtenissen vanuit een historisch perspectief te bekijken. Maar ik dacht, voor we dat gaan doen, gaan we nog even naar de actualiteit van de afgelopen weken. Schrik jij van het nieuws van bosbranden en hagelstormen? Nou, schrik ik. Het is gewoon een zomer met extreem weer. En mensen leggen het verband met klimaatverandering. En dat snap ik ook. Mm-hmm. Ik vond het leuk dat net een Nederlander, Bart van der Hurk, benoemd is tot vicevoorzitter van het IPCC, klimaatpanel. Mm-hmm. En die zegt ook, je moet hier niet. Dus we hoeven mensen niet meer bang te maken. Het is duidelijk dat er wat aan de hand is. We moeten het echt gaan hebben over oplossingen. Hoe kun je de effecten dempen? Hoe kun je je aanpassen? Dat lijkt me heel verstandig. En op de vraag van jullie redactie zei ik ook, dus we gaan natuurlijk praten over de oudheid. Mm-hmm. Maar dit is natuurlijk voor die mensen die daar zitten gewoon rampzalig. Dus laten we daar even mee beginnen. Mm-hmm. Ik wil dat niet bagatelliseren. Dus schrik je ervan? Nou, het past in een trend. En daar moeten we denk ik verstandig mee omgaan op de nu. Ja, je hoort dus nu ook de ervaringen die mensen hebben met die hitte en die extreme weersomstandigheden. In hoeverre komen die ervaringen nou overeen met de ervaringen van de oude Grieken? Ja, wat ik heel interessant aan die ervaringen vind, is dat ik dan ook Nederlanders hoor op het nieuws die daar geconfronteerd zijn met die enorme bosbranden. Op Rodos was dit, geloof ik. En die op acuut hulp nodig hadden. Mm-hmm. Heel hartelijk geholpen zijn door de Griekse bevolking en opeens zeggen, dit laat mij wel anders kijken naar mensen die vluchten en die migreren, die gewoon acuut hulp nodig hebben. Ik was daar eerst tegen. We hebben het eerder gehad over ervaring, wat dat met je doet. Ik vind dat hier ook een heel opmerkelijk iets. Ja. En ook wat de oudheid betreft wil je natuurlijk graag toe naar ervaring. Ja. Nou, ook daar moeten we een beetje uit elkaar houden wat ze met het weer deden en hoe het met klimaat zit. Dat is een begrip dat ze niet op dezelfde manier hadden als wij. Maar weer, daar wisten ze echt wat van. Want het is een landbouwmaatschappij en zeevaart. En dan is het ervaren van storm. Hoe komen we daarbij? Nou, eigenlijk alleen door literatuur. Ja. Dus als je Homerus leest, als je de Odyssee leest, dan zie je dat Odysseus in vreselijke stormen terechtkomt, kan enorm spoken op de Middellandse Zee. Dat hij aanspoelt als drenkeling, dat hij hulp nodig heeft. Dat iedereen, alle helden die terugkeren uit de Trojaanse oorlog, door een enorme storm uit de koers worden geslagen, hun schepen kwijtraken, ook hulp nodig hebben. Dus er zijn verhalen die reflecteren hoe mensen omgaan met die extreme omstandigheden. De verhalen Er werd veel over geschreven. Ja, daar vind je neerslag van in de literatuur. Ja, en je stipt er even aan, maar de rol van mythologie hierbij, hoe groot is die? Want je moet het ook kunnen verklaren natuurlijk. Ja, dus ze zijn geïnteresseerd in verklaring en in voorspelling. En eigenlijk pakken ze dat best systematisch aan. Op het moment dat we er zijn filosofen die hierover schrijven en dichters. Artsen zijn geïnteresseerd in de relatie tussen weer en gezondheid. Dus jij vroeg eigenlijk net naar iets anders. Wat was het trefwoord dat jij me daar toe wierp? Niet zozeer verklaring of voorspelling. Ervaring. Ja, dus daar kom je eigenlijk alleen via die literatuur terecht. En je leest over grote overstromingen, over vulkaanuitbarstingen. We weten over de uitbarsting van de Vesuvius. Hè, daar komt de oom van Plinius bij om. Waarom? Omdat hij erheen vaart. Eerst omdat hij gewoon geïnteresseerd is in het verschijnsel. Het wordt heel gedetailleerd beschreven. Dit hoort voor de oudheid bij de soort natuurverschijnselen die ze in de meteorologie bestuderen. Mm-hmm. Vulkaanuitbarstingen, dat hoort er ook bij. En vervolgens probeert hij mensen te redden. En tenslotte komt hij zelf om het leven, omdat hij er gewoon te dichtbij is en al die viezigheid inademt. Dus dat soort neerslag kom je tegen in de antieke literatuur zelf. Ja. Maar nieuwsgierigheid dus. Dan zouden we nou toch anders naar kijken. Als er ergens een vulkaanuitbarsting is, dan denken we wegrennen. Maar niet de wetenschappers. Ik denk dat nog steeds mensen erheen gaan en proberen te begrijpen wat daar gebeurt. Maar niet zo dichtbij komen als ze. Als je verstandig bent, dan weet je waar het echt heel erg gevaarlijk wordt. En dan neem je maatregelen van tevoren. Er is steeds meer aandacht voor het weer in de oudheid. Hè? Onlangs verscheen er nog een boek over klassieke meteorologie. Waarom is daar nu zoveel aandacht voor? Wat is dat? Die meteorologie, dat boek, dat is alweer even ietsje ouder. Kijk, klassici, dat heb ik wel eens vaker gezegd, die bestuderen die oudheid, maar we zijn natuurlijk kinderen van onze eigen tijd. En dingen die nu scherp op het netvlies staan, daarvan denken we dan vaak, kunnen we dat als een soort zoeklicht gebruiken? Om te zien hoe dat in die oudheid ging. Om daar wat historisch perspectief aan te geven. Ook om op een beetje afstand te kunnen nadenken over hoe het ons nu gaat. Nou, dat geldt voor het weer. Het weer is van alle tijden. Dat heeft mensen altijd geïnteresseerd. Ja, misschien is het nog fascinerender hoe dat met klimaat gaat. Dat is dus een begrip dat ze in de oudheid zelf niet op die manier hebben. Klimaatverandering. Nee. Maar omdat wij daar zo mee bezig zijn, en omdat er allerlei wetenschappelijke data beschikbaar komen, bijvoorbeeld over neerslag in ijskernen, boomringen, dingen die je in grotten en in meren kunt aantreffen, vraag mij dit niet, maar daar is wetenschappelijke informatie. Maar je kunt bijvoorbeeld even die boomringen, is een goed voorbeeld. Je kunt aan een boom zien en de ringen ervan, of het heel erg droog is geweest in die tijd, of juist heel nat is geweest in die tijd. Nou, en dan zie je dat klassici dat willen combineren met andere gegevens die wij hebben en kijken of we daardoor meer te weten kunnen komen over die oudheid. Dus er is bijvoorbeeld een mooi boek verschenen van Kyle Harper, een paar jaar geleden. Oh, dat heet The Fate of Rome, daar gaat het Romeinse Rijk. En dan is dus de verleiding, hij combineert heel mooi die gegevens op zich, maar de verleiding is dat je denkt, oh, nu hebben we het. Hier is het Romeinse Rijk doorgevallen. Er was klimaatverandering. Het is een koude en akelige periode geweest, want er waren een paar grote vulkaanuitbarstingen. In een andere periode was het lekker warm, vochtig weer, niks aan de hand. En kijk, de bloei van het Romeinse Rijk in de Tweede Eeuw. Nou, daar wat ik me afvraag dan, hè, zie je dan ook bijvoorbeeld wat de impact is van extreem weer in die oudheid op bijvoorbeeld historische gebeurtenissen? Is het dan ook niet zo dat als bijvoorbeeld een oogst mislukt, dat misschien leidt tot ruzies en oorlogen? Zijn die verbindingen te maken of weten we dat niet? Nou, dat is dus precies de vraag die hier aan de orde komt. Hè. Dus bijvoorbeeld bij dat Romeinse Rijk, dan denk je, is dit dan de sleutel en verklaart dit waarom dat Rijk is opgelost? En dan zie je een heel wetenschappelijk debat komen. Ja, we weten hier wel wat van, maar het is veel complexer. Want het gaat ook over een soort overstretch. Dus mensen konden dat hele Rijk niet meer beheersen. Er waren grensconflicten, er waren ziektes. Economische malaise, inflatie. En je moet uiteindelijk dat complexe plaatje durven te maken. Ik las net iets, er is een vulkaanuitbarsting in Alaska geweest, die kennelijk in het Mediterrane gebied, zo rond 43 voor Christus, 43 voor Christus, tot een duidelijk koeler weer heeft geleid voor het gedurende 2 jaar. Waarbij inderdaad ook ziekte aanwezig was en oogst mislukte en de Nijl opeens niet overstroomde, waardoor Egypte niet zijn gewone vruchtbaarheid had. En dan wordt er gezegd, en er is ook nog net Caesar vermoord, 44 voor Christus. En dan krijg je dit. Ja, geen wonder dat het malaise was in die tijd. En dan denk ik, nou, ik vind het interessant dat dit eraan wordt toegevoegd, maar je moet het wel het geheel zien. Ja. En wat mij altijd interesseert is, wat voor betekenis geven mensen dan? Hoe passen ze het in hun wereldbeeld? Wat vinden ze belangrijk? Ja, en je zou het bijna vergeten hoor, maar dat Romeinse Rijk, zeg maar, op het hoogtepunt, was best een groot gebied. Dat was Noord-Afrika tot en met, waar zitten we, Duitsland, Frankrijk. De klimaatverschillen nu, die zie je ook, die zijn gewoon groot. En de weersomstandigheden veranderen ook nogal. Dus hoe kan dan, als er iets misgaat, om even wat te zeggen, het is ineens heel droog in Noord-Afrika, hoe kan het invloed hebben op het hele Romeinse Rijk? Nou, dat kan ook niet. Dus dat is precies het soort debat wat we hebben. Dat is een te simpele oplossing. Daar wordt te weinig rekening dan gehouden met de verschillen. En daar wordt nu ook heel veel over geschreven, wetenschappelijk. Ja, is er veel discussie ook? Ja, nou, dit geeft ons nieuwe informatie. Het is een nieuwe vraag. En die wordt ons aangeleverd door onze moderne tijd. Er zijn nieuwe wetenschappelijke data. beschikbaar. En dan is altijd de vraag, hoe ga je dat uitleggen? Ja. Hoe pas je het hele plaatje in elkaar, zodat het echt wat wordt? Maar het kan wel een aantal zaken verklaren, toch? Het kan verklaren waarom bijvoorbeeld mensen gingen migreren. En zich wilden verplaatsen. Misschien. Misschien. Maar dat zie je natuurlijk vandaag de dag ook. We geven daar een term aan, klimaatvluchtelingen. Klimaatvluchtelingen, zeker. Ja. Ja. Nou ja, dus kijk, zo precies kan ik dat daar nog niet zien. En sommige mensen nemen grote stappen en sommige mensen nemen liever kleine stappen. Ik hoor bij die laatste groep, zoals je hoort. Ik doe zelf dit onderzoek niet, maar ik volg natuurlijk wel deze discussie. En wat ik dan ook leuk vind, is met deze moderne vraag wordt er ook een heel nieuw manier aangeleverd om naar literaire teksten te kijken. Dat heet dan eco-criticism. En dat betekent niet dat je kritiek hebt op het milieu, maar dat je vragen over de relatie tussen mens en omgeving gaat stellen en kijken wat die antieke teksten daarover zeggen. En dan zie je dat ze soms laten zien dat mens en natuur samenwerken, soms dat de mens agressief is tegen de natuur, soms dat ze de natuur als leermeester zien. En al die verschillende manieren van kijken, die zie je tegenwoordig ook. Ja. Dus het helpt als je dat op wat afstand hebt kunnen analyseren. Maar geeft het jou ook nieuwe inzichten? Ja, dat zijn ook weer vragen die ik op die manier niet aan teksten had gesteld, die ik al vaak gelezen heb. Dat je opeens denkt, ja, dit zit er ook in. Dat is echt interessant. En zo doen mensen dat dus. Kan in één tekst kun je al die verschillende invalshoeken zien. Mm-hmm. En hoe doen we dat tegenwoordig? Ja. Ik vind het ook altijd iets heel geruststellends hebben dat alles al een keertje gebeurd is in de wereld. Hè? Ik bedoel, dat maar niet op dezelfde hoor je manier. Vaak, maar niet op dezelfde manier. Maar ik denk dan ook, ja, dan kun je dus misschien wel leren van hoe onze voorgangers ermee om zijn gegaan. Kun je dat nu al zien in wat jij leest over het klimaat en dat toepassen op wat er in die tijd allemaal gebeurde? Kun je daar leermomenten uit halen al of is dat te vroeg? Nou, wat je kan leren van de geschiedenis, hè, dat kan nooit op een simpele manier. Oh, dat ging daar zo, toen hebben ze dat gedaan, dan doen we dat nu ook en klaar zijn we. Zo gaat dat nooit. Wat je het beste kan leren van de geschiedenis is precies inzicht in die menselijke processen. Hoe gaan mensen om met tegenslag? Hoe passen ze dat in hun wereldbeeld? En wat gebeurt er nu? En omdat je op wat grotere afstand staat te kijken, helpt dat soms om dat terug te brengen hier. Ja. Dus al die verschillende verhoudingen. En noem eens één ding dan, waar we nu wat aan zouden kunnen hebben. Die verschillende verhoudingen tot de natuur, dat je je daartoe moet verhouden en daar een vorm van bij elkaar horen. Dat het één systeem is, dat de mens er niet buiten staat, maar er onderdeel van is. Ja. Dat is iets wat je duidelijk vindt in een aantal van die antieke teksten. Uh-huh. En wat je hier zou kunnen meenemen. Want dat doen wij nu te weinig. Nou, dit is wel duidelijk de beweging die je nu ziet. Hè, dat je natuurlijk je kan denken, de mens heeft voor een deel de klimaatverandering beïnvloed. Dus we moeten zien of we het ook kunnen mitigeren. Of we die effecten kunnen dempen. Maar je kan ook denken, hoe passen we ons aan? Hoe blijven we onderdeel van het hele systeem? Ja. Zonder dat we denken dat we er niet bij horen, als het ware. Ja. Nou, dat neem ik dan wel mee, dat iets is wat door de eeuwen heen ook zichtbaar was. En hoe zit het dan met het omgaan met klimaatvluchtelingen, als je die had in de Romeinse tijd? Kan ik die klimaatvluchtelingen noemen? Die kwamen uit een zeer droge periode. Nee. Nou, dat zou ik echt niet weten. Ik weet niet of dat een zinnige categorie is. En trouwens, het Romeinse Rijk was, als het één ding was, was het een integratie. Machine, hè? Ja. Dus iedereen kon in principe gewoon meedraaien en meedoen. Ja, maar goed, die grenzen stonden ook onder druk, hè? Bedoel. De grenzen stonden onder druk. Maar dus er was niet een systeem van de opvang van vluchtelingen. Hè? Dus nee. Dat vind ik de minder handige parallellen. Zo zou ik er niet van willen leren. Nee, op die manier niet. Nee, want ik dacht, misschien kun je daar dan inderdaad uit leren. Hoe doe je dat dan samen? En hoe zorg je ervoor dat iedereen daar... Nee, dat uitkomt. Is mij te direct. Dus zij hebben het zo gedaan en wij moeten het ook zo doen. Nee, ik kijk nee, wel dat liever. Niet, maar wel wat, hoe kun je daarop voorbereiden en hoe kun je daarvan leren? Ja, hoe kan je wat bedachtzamer kijken met iets meer afstand naar dit soort processen en naar de manieren waarop mensen dat kunnen verwerken. Ook gewoon cognitief en emotioneel. Ja. En wat zie je daarvoor patronen? Zien we die nu ook? Wat is de rol van kunst en van literatuur nu bij het schrijven over deze dingen? Daar heb je wat aan de oudheid. Ja, de puzzelstukjes kortom, die zijn belangrijk. Maar geen harde conclusies trekken. Nee. Dankjewel, Ineke Sluiter, voor dit gesprek. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, ga maar even goed rechtop zitten. Jos Kroijmans uit Sint-Oederode. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, fijn dat u er bent. Ja, u wilt natuurlijk nieuwskenner van de week worden. Ik zal u even voorstellen, u verder. U bent 61, zie ik. 62 inmiddels. Gaat snel. Gefeliciteerd, ja. Dank je. Net jarig geweest, denk ik. Mede-eigenaar van een softwarebedrijf. Sport veel, leest veel, reist graag. Ook dat. Te jong om stil te zitten, zo te horen. Te jong om stil te zitten, ja. De hoogste score tot nu toe is 24 punten. Neergezet door Theo van Viel uit Amersfoort. Mm-hmm. Hoe ziet u de kansen? Nou, zou te doen moeten zijn, maar je weet het nooit, hè? Ja, dan geniet er vooral van. Dat gaan we vooral doen. Dan gaan we. He is innocent. He is innocent. He should have been locked up long, long time ago. Opnieuw is Donald Trump, de oud-president van de Verenigde Staten, aangeklaagd. Charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States. Today we witness the most evil and heinous abuse of power in the history of our country. It's wonderful. I'm thrilled. It was a long time coming. It shouldn't have happened a long time ago. I mean, the only good thing about it is it's driven my poll numbers way up. Can you believe it? Way up. Oud-president Trump wordt aangeklaagd voor zijn poging om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Vraag 1. Voor hoeveel zaken wordt Trump nu aangeklaagd? 4. Ja, hij wordt aangeklaagd voor 4 zaken, waaronder 3 samenzweringen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de rol van Trump bij de bestorming van het Capitool. Vraag 2 dan. In welke stad moet Trump zich later deze week voor het eerst melden in de rechtbank? Washington. Ja, Washington D.C. In de aanklacht wordt over nog 6 andere samenzweerders gesproken, maar wie dat precies zijn, dat is niet bekendgemaakt. Bronnen zeggen tegen persbureau Bloomberg dat onder meer Giuliani, de oud-burgemeester van New York, een van hen is. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. We vliegen weer bijna net zoveel als voor de coronacrisis. Cijfers van het CBS laten zien dat het aantal vliegtuigpassagiers weer bijna op hetzelfde niveau is. We zijn weer terug naar het oude normaal. Goed nieuws. Ja, er staan wel af en toe wat rijen, maar dat is heel overzichtelijk weer. Dus wat dat betreft eigenlijk back to normal, zou je kunnen zeggen. Hoeveel luchtvaartpassagiers reisden van en naar Nederlandse vliegvelden in het eerste kwartaal van 2023? Geen idee. Vrij specifieke vraag ook. Nee. Bijna 19 miljoen. Ja, dat is ruim 9% meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. En het lijkt er dus op dat de bezetting van passagiersvluchten weer op het niveau is van voor corona. Vraag 4 dan. Vorig jaar stond Schiphol op de 2e plek in Europa qua aantal reizigers. Welke luchthaven stond op 1? Londen. Charles de Gaulle in Parijs. Ja, Schiphol verwerkte vorig jaar 52,5 miljoen reizigers. In Parijs waren dat er 57,5. Vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Er wordt wel eens vaak tegen mij gezegd dat ik mag gaan schieten. Ik train heel erg op mijn schot. Van buiten naar binnen en dan verder hoek zoeken. Wat Lieke altijd deed. Dus dat kon ik dan vandaag doen en hij gaat erin. Dus dat is lekker. Esme Brugs. Ja, Brugs was met haar 20 jaar oud jongste Nederlandse doelpuntenmaker op een WK. Die is goed. Vraag 6 dan. Een andere koor was gisteren voor Wieke Kaptein. Zij was de jongste WK-debutant ooit voor Oranje. Hoe oud is zij? 17. Ja, om precies te zijn 17 jaar en 337 dagen. Maar ik zie hier staan dat de jury alleen 17 jaar ook goed rekent. Het record stond hiervoor op naam van de destijds 18-jarige Vivianne Miedema. En Oranje speelt zondag in de achtste finale tegen Zuid-Afrika. Dat won zojuist de laatste groepswedstrijd tegen Italië. Ineke Sluiter, kunnen we die hebben? Want jij bent fervent voetbalfan, weet ik. Nou, ik denk dat ze er minder tegenop zouden zien dan tegen Italië. Dus ik heb goede moed. Maar het is weer midden in de nacht. Ah. Dat wordt de wekker zetten. Ja, dat wordt weer de wekker zetten. Ja. Zij spelen overdag. Dezelfde tijd. Ja, zij spelen overdag. Zij spelen overdag, ja. Wij moeten s'nachts kijken. Ja. We gaan door met de volgende vraag. Ik krijg vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Ik heb al het een en ander afgeschoten. 3. Als potentieel kanon houd ik mijn kruid nog even droog. Stop, Pieter Omtzigt. Voor 2 punten hadden we, maar eerst ga ik naar elders. En voor 1 punt, ik maak later meer bekend over mijn politieke toekomst. En dan komen we inderdaad uit bij Pieter Omtzigt. Ja, ik heb al het een en ander afgeschoten voor 4 punten. Ja, hij heeft een terugkeer bij het CDA en kandidaatstelling voor de BBB afgeschoten. Dus daar was die hint voor bedoeld. Lekker, nieuwsfactor van 7. Dat betekent 4 vragen goed beantwoorden. Dat is comfortabel, hè, denk ik. Gaan we zien. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Hoeveel Nederlanders keken gisteren live naar de WK-wedstrijd tussen Oranje en Vietnam? 1,5 miljoen. Nee, bijna 1,2 miljoen. Bij welke kanker wordt de reconstructie niet standaard vergoed door zorgverzekeraars? Borstkanker. Goed, hoe heet de oud-voetballer die een wereldrecord heeft bereikt met een padelmarathon? Geen idee. Rafael van der Vaart. Een ziekenhuis in welke stad gaat de hulp inschakelen van familie bij de zorg van patiënten? Nieuwegein. Goed, Henk Krol wil voor welke partij op de kieslijst tijdens de komende verkiezingen? BVNL, Haga. Goed, voor het eerst in hoeveel jaar staat er weer een naakte BN'er op de cover van de Playboy? 12 jaar. 10 jaar. De rechtbank doet vandaag uitspraken in een zaak tegen 8 activisten van welke klimaatbeweging? Extinction Rebellion. Goed, reddingshelikopter die vanuit Den Helder hulp moest verlenen aan de Fremantle Highway moest omvliegen via welke stad? Rotterdam. Goed, welke Amerikaanse zangeres is aangeklaagd naar wangedrag in de Amsterdamse bananenbar? Lizzo. Goed, na hoeveel jaar verlaat PvdA Henk Nijboer de Tweede Kamer? 11. Goed, Amazon heeft de eerste Nederlandse distributiecentrum geopend in welke stad? Nieuwegein. Almelo. Welke Nederlandse voetballer heeft een principeakkoord bereikt met het Turkse Samsunspor? Iatare. Goed, kijk, 8 vragen goed beantwoord. Dat betekent 56 punten op voorsprong. Dan geven we voor de extraatje vraag 13. Vakantiegangers worden voor welke truc gewaarschuwd door de Spaanse politie? De lekke bandentruc. De lekke bandentruc, daar was die hint voor bedoeld. Ja, wij voelden hem allemaal niet, maar je hebt hem in één keer goed. Jos Kroijmans. Leuk dat je er was. Dankjewel. Geldt ook voor mijn spraakmaker natuurlijk. Dankjewel, Ineke Sluiter. Fijn dat je er was. En dankjewel voor je inzichten uit de oudheid. Journalist en podcastmaker bij de KNRV, Tom Veldhuizen. Fijn dat jij er was. En dankjewel. Ook Boudewijn, sociotherapeut bij TBS Kliniek de Kijfland in Rotterdam. Dankjewel voor jouw komst. Jullie ook bedankt. Zometeen hier op Radio 1, Sven op 1 met Thomas van Groningen. Want het is de zomereditie, hè Thomas? Thomas, wat ga jij doen? Ja, Roos, ken je die grappen? Als Wim Voermans in de media is, dan is er iets aan de hand. Nou, Wim Voermans is zometeen bij mij te gast. Kijk, dat zometeen dus na 11:30. Nu eerst hoort u de NOS-journaal met Clemens Peters. Wij zijn er morgen weer. Fijne dag. Dit was een programma van KRO-NCRV.